NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland is door naar de halve finale van het EK voetbal. Het Nederlands elftal won in Berlijn de kwartfinale van Turkije. Het werd 2-1 in het Olympiastadion. De eerste goal werd gemaakt door De Vrij. Het tweede punt kwam door een eigen goal van Turkije. Eerder vanavond won Engeland de kwartfinale van Zwitserland met penalties. En daardoor speelt Nederland woensdag de halve finale tegen Engeland. Op veel plekken in het land wordt de winst van Nederland gevierd. En op pleinen in onder meer Arnhem, Den Haag en Tilburg, waar de wedstrijd op een groot scherm te zien was, wordt door duizenden Nederlanders en ook Turken gefeest. Een concert van André Rieu in Maastricht moest kort worden onderbroken, zodat het publiek kon juichen voor de winst van Oranje. In de fanzone van Berlijn waren na afloop van de wedstrijd wel een aantal relletjes tussen Nederlandse en Turkse supporters. In Nederland werden op een aantal plekken vuurwerk afgestoken. In Nuenen vloog daardoor een vuurpijl in een dakgoot, waarna brand ontstond. De brandweer had de brand snel onder controle. Verder zijn er nog geen grote ongeregeldheden gemeld. Op een verjaardagsfeestje in de Amerikaanse staat Kentucky zijn 4 mensen doodgeschoten. 3 mensen raakten gewond, maar zijn wel buiten levensgevaar. De vermoedelijke schutter is een man van 21. Volgens de politie heeft hij zichzelf doodgeschoten tijdens een achtervolging. De man was een bekende van de slachtoffers, maar hij zou geen gast zijn geweest op het feestje. De omgekomen slachtoffers waren tussen de 19 en 44 jaar oud. Ook Vlaams Belang sluit zich aan bij de nieuwe Europese politieke fractie Patriotten voor Europa. Afgelopen vrijdag deed de PVV dat ook al. Patriotten voor Europa bestaat pas kort en is opgericht door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Het weer, hier en daar kan een bui vallen. Ook vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen regelmatig zon, in de middag buien, met mogelijk ook onweer. Maar in het noordwesten en zuidoosten blijft het overwegend droog. Bij een zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 Utrecht richting Bedra staat tussen Noorderloos en Nieuwedijk 7 kilometer file. Dat zorgt voor 15 minuten oponthoud. En vertraging op de N338 Westervoort richting Doesburg. 2 kilometer file zorgt voor zo'n 20 minuten vertraging. En in de andere richting, Doesburg richting Westervoort, staat ook file, zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 7 juli. We kijken terug op een bijzondere week waar een nieuw kabinet zijn nogal chaotische entree maakte. En de Tour de France is natuurlijk in volle gang. En we zijn blij, want Nederland baant zich uiteindelijk met veel succes zijn weg door het EK vannacht. Of eigenlijk gisteravond officieel wonnen zij met 2-1 van Turkije. En ik woon in Utrecht en er werd flink getoeterd. Niet alleen door de Nederlands-Turkse gemeenschap, maar ook door de Nederlanders zelf. Er werd vuurwerk afgestoken. Het was één groot feest. En een van mijn correspondenten, Frank de Meijer, die normaal gesproken in Brazilië woont, die zit op dit moment in Berlijn. Die was bij de wedstrijd en hij deed even een kort verslagje. Hey Rosa, hier Frank uit São Paulo, maar nu even live uit Berlijn. Ik kom net het Olympisch Stadion uit. Ik sta feest te vieren tussen alle Nederlanders. Want we hebben gewoon met 2-1 van Turkije. Fantastische wedstrijd. Heel groot Turks publiek, maar ook heel veel vaste aanhangers van de Nederlanders, van het Nederlands elftal. Dus heel fijn dat ik dit vandaag heb mogen meemaken. Jij verder een prettige uitzending vanavond. Nou, dat wordt nu waarschijnlijk nog een groot feest hier in Berlijn. En ik denk ook in heel veel andere plekken nog in Nederland. Maar we laten het voetbal, ja, de Tour de France en het kabinet even achter ons, even voor wat het is. En ik neem je vandaag weer mee op wereldreis. Dit uur staat in het teken van iets minder gezellig, namelijk in het teken van bosbranden. Voornamelijk door klimaatverandering nemen de bosbranden door heel de wereld toe. Maar hoe gaat dat eraan toe in de Verenigde Staten, Zweden en Trinidad en Tobago? Dat hoor je allemaal zo meteen. Laat mij ook weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien ja, in het prachtige Zweden? Is het misschien in het prachtige IJsland? Misschien vanuit Alaska of misschien vanaf Maleisië? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. En stel je bent gewoon lekker op de bank aan het luisteren. Misschien vanuit Doetinchem of Weert of misschien wel in Sneek. Laat me dat ook gewoon even weten. Maar nu ga ik graag verder met je op wereldreis en wil ik mijn correspondenten aan je voorstellen aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Trinidad en Tobago, want daar woont Marten Adema. Marten, een hele goede avond voor jou. Ja, een goede nacht, Rosa. Laten we het eerst even toch even kort over voetbal hebben. Heb jij gekeken? Ik heb gekeken. Zeer spannende wedstrijd. Geweldige uitkomst natuurlijk. Mm-hmm. Ik zat in... dat was hier natuurlijk overdag, 3:00 PM. Ja. Dus ik ben een bar gegaan, wat natuurlijk altijd een beetje gek is midden op de dag. Maar er zaten 20 andere trini's. En die kende ik niet, maar daar heb ik mee naar gekeken. En die vonden het hartstikke leuk. En na de winst kwamen ze me allemaal even feliciteren. Dus dat was heel gezellig. Ja, dus de sfeer zat er goed in. Hoe is het dan verder om een beetje in je eentje te kijken dan? Mis je dan toch Nederland? Zeker. Ja, je ziet natuurlijk heel veel, alle fans op het tv-scherm. Maar tegelijkertijd met het EK in Europa is er ook de Copa America hier in Noord- en Zuid-Amerika. En daar wordt natuurlijk veel meer naar gekeken, want dat is natuurlijk veel dichterbij. Dus het is, en daar zijn ze ook met de kwartfinales bezig. Dus eigenlijk alle aandacht is op de Copa America, maar gelukkig stond het EK vandaag ook op het scherm. Ja, heel goed. Nou, in ieder geval, er is genoeg voetbalkorts daar dus ook. Aan de andere kant moeten we het ook hebben over orkaan Beryl. We hebben het hier ook volledig volkomen het nieuws meegekregen. Trinidad Tobago, dit lag ook in de gevarenzone. Vertel, hoe zijn jullie omgegaan met die orkaan? Ja, een enorme heftige gebeurtenis natuurlijk. En hij was heel vrij oostelijk werd hij gevormd. Dus gelukkig, de meeste mensen zagen hem aankomen vanaf een aantal dagen. Tobago, dat is het noordelijke eiland, dat lag net wat meer in het pad van de orkaan. Dus die hadden echt de hoogste rode waarschuwing voor orkaan. Trinidad zelf ligt iets zuidelijker. Dus daar had je gewoon wel een waarschuwing, maar een stormwaarschuwing. En het was echt, je zag hem echt dichterbij komen. En zorgen dat je genoeg drinken en eten in huis hebt. En zorgen dat je apparaten, et cetera, zijn opgeladen. En dan maar kijken wat er gebeurt. En gelukkig voor Trinidad en Tobago viel het mee. Er is wel schade aangericht, maar niet zo erg als gedacht, gelukkig. Want de oog van de orkaan lag toch echt wat noordelijker. Dus het zijn met name andere eilanden zoals Grenada en Saint Vincent en de Grenadines die echt heel hard geraakt zijn. Ja, dus in lange tijd dat er zo'n vroege orkaanvorming is, echt zo'n heftige orkaan die kant op kwam in de Caribbean. Hoe was er paniek op het eiland hierdoor? Ja, ik zou niet zeggen heftige paniek, maar wel een enorme... iedereen was behoorlijk verrast. We zijn eigenlijk pas net begonnen met het seizoen. En meteen al, eigenlijk de tweede genaamde orkaan, B van Beryl, dat die meteen al een categorie 3, 4 en zelfs een 5 storm werd, orkaan werd. Ja, dat was toch echt wel heel verrassend. Want normaal gesproken komen die wat later in het seizoen. Dus dat je meteen geraakt werd hierdoor, dat was toch wel verrassend, ja. Ja, ik kan me alles bij voorstellen. Is er nu dan extra, zijn jullie extra voorbereid op de rest van het seizoen? Ziet dat er naar uit dat het ook zo zwaar gaat worden? Ja, er zijn heel veel voorspellingen. Dat ook doordat het zeewater 1 tot 2 graden hoger is, kan er heel erg aan bijdragen dat die orkanen zich sneller en vaker vormen dit seizoen. Dus er wordt niet veel goed voorspeld. Het is wel zo dat Trinidad en Tobago helemaal in het zuiden van het Caribisch gebied liggen. En normaal gesproken ontspringen ze de dans redelijk. Nu net, gelukkig net. Mm-hmm. Maar wordt wel verwacht dat de meeste stormen toch wat noordelijker in het Caribisch gebied aan land zullen komen. Maar iedereen is heel erg waakzaam. En het feit dat we nu al zo snel door zo'n grote orkaan zijn bezocht, heeft toch iedereen wel in een grotere staat van paraatheid gebracht. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Nou, hopelijk kunnen jullie dans blijven ontspringen. We gaan het allemaal meemaken hoe heftig het orkaanseizoen wordt daar. Hou ons op de hoogte. En ik spreek je zometeen weer over een natuurramp eigenlijk, namelijk over de bosbranden. Het wordt niet het gezelligste gesprek wat we gaan hebben. Nee, dat klopt. Maar we maken er toch een goed gesprek van. Zeker, dat altijd. Dankjewel, Marten Adema vanuit Trinidad en Tobago. En ik spreek je zometeen. En dan vliegen we door naar San Diego in de Verenigde Staten. Want we zijn op bezoek bij Saskia Inti van Alphen. Saskia, een hele goede middag voor jou. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Heel fijn om je weer te spreken. We gaan het eerst hebben over het nieuws van de week. En dat kan natuurlijk alleen maar in het teken staan van de 4th of July. Maar daar is nogal wat nieuws omheen. Vertel. Ja, er is een hittegolf aangekondigd voor Californië. En dat klinkt natuurlijk heel... denk je van, is dat dan zo bijzonder? Toch wel. Eigenlijk is er al een heatdome een tijd gaande over de hele VS. Dus zo'n hittekoepel, zeg maar, die blijft liggen. Alleen Californië viel daar nog net een beetje buiten. Alleen krijgen we daar nu ook mee te maken. Dus mensen moeten extra water drinken en zorgen dat ze koel blijven de komende dagen. Ja, wat voor temperaturen moet ik denken? Nou, wij zitten gelukkig aan de kust. Dus dat ik verwacht dat het nog wel, misschien rond de 35 graden kan worden. Maar de woestijnen zijn natuurlijk vlakbij. En daar kan het flink heter worden. Dus daar kun je rustig 10 graden bij optellen. Zo. Nou, Death Valley, daar moeten mensen de komende dagen niet naartoe. Dus nee, kan het richting de 50 graden gaan. Dus wegblijven. Oh, daar kan je niks bij voorstellen. Maar die hito mij over heel de Verenigde Staten. Wat voor invloed heeft dat op het land? Hebben mensen daar heel veel last van? Ja, zeker. Het is eigenlijk al heel vroeg in het jaar. We waren eigenlijk 3 weken geleden in Houston, Texas. En toen was het al 35 plus graden. Wow. En daar komt ook nog eens die humidity overheen. Dus die gevoelstemperaturen zijn dan nog veel hoger. Mm. En dat was in mei. En dat waren temperaturen die ze normaal pas in juli hebben. Dus je kan je voorstellen wat het voor de airco's en alles doet. En we weten in het verleden dat het elektriciteitsnetwerk dat soms niet allemaal kan handelen. Dus, maar vooralsnog zijn daar geen berichten over. Maar de zomer staat nog voor de deur. Dus het wordt een spannende zomer. Ja, daar kan me alles bij voorstellen. Hopen dat het energienet het in ieder geval gaat volhouden voor die airco's. Ja. En ik ben benieuwd hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen de komende tijd. Dankjewel voor nu, Saskia. En ik spreek je zometeen over de bosbranden. En die zullen zeker ook wel beïnvloed worden door de hitte daar. Ja, tot straks. Tot zo. En dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. In het noorden van Zweden is er iets ontzettend bijzonders gezien, namelijk de rode regenboog. Dat klinkt fascinerend. Wat is dat? Ja, de rode regenboog. Ik moest het zelf ook nazoeken. Kasper Dassak, die vierde in het noorden in zijn zomerhuisje de vakantie. En zoals de meeste Zweden marineren ze het vlees, dat leggen ze op de barbecue. Daarna marineren ze zichzelf in sterke drank en dan gaan ze tv kijken. En terwijl hij tv aan het kijken was, toen merkte hij dat het om 2 uur 's ochtends erg rood werd. In het noorden gaat de zon dan een keer onder. En hij liep naar buiten toen. Het was bijna zo'n, een science fiction-achtige hemelkleur, Stranger Things zou je aan kunnen denken. En toen zag hij voor het eerst in zijn leven een rode regenboog. Wauw, om 2 uur 's nachts, dat lijkt me bizar. Zeker als je al iets te veel gedronken hebt, was hij niet doodsbang? Ja, hij was enigszins bang, maar hij was bij de pinken genoeg om zijn telefoon te pakken en er een foto van te maken. Mm-hmm. En het ziet er inderdaad indrukwekkend uit. Het schijnt te maken te hebben met een zon die onder een bepaalde hoek ondergaat, waar het een beetje mot regent en de regenboog dan rood kleurt. En dat heeft te maken met de stand van de zon, de dikte van de waterdruppels en hoe dat precies reflecteert. Wow. En blauw en groen en geel, die worden dan uitgefilterd, als ik het goed zeg. Wow. Natuurkundig kan ik het niet verklaren. Maar het is een indrukwekkende foto die Kasper heeft gedaan. Ja, hoe zeldzaam is het dat dit gebeurt? Erg zeldzaam. Alhoewel blijkt dat in het noorden van Zweden die zaken meer voorkomen dan in België of in Nederland. Ik geloof dat er 4 jaar terug België eentje was. Maar als je een rode regenboog wil zien, dan zit je goed in Noord-Zweden inderdaad. Net zoals een Noorderlicht eigenlijk. Ja, wat goed. Noord-Zweden dus voor de rode regenboog. En die Kasper die hem had gevonden, die hoorde ook nog eens heel goed. Ja, die past eigenlijk heel goed bij die rode regenboog, hè? Die past er heel goed bij, ja. Er staat een foto van hemzelf bij. Het is een hele leuke knul. Hij is 23 en hij is vuurrood. Zijn baard is rood, zijn haar is rood, zijn snor is rood. Hij zou Kasper de Rode Viking kunnen heten. Kasper de Rode Viking en de Rode Regenboog. Nou, dat klinkt zeg maar als de perfecte titel voor een toekomstig kinderboek. Het klinkt prachtig. Met z'n allen dus naar Noord-Zweden om die Rode Regenboog te zien. Dankjewel, Joep Hermans. En ik spreek je zo meteen. Tot zo meteen. Tot zo. De eerste plaats. Ja, elke week zet ik hier even een Nederlandstalig plaatje klaar, zodat we nog even in de Nederlandse sfeer blijven voordat we het hele, allemaal internationale albums aan de man gaan brengen. En jullie mogen mij ook vertellen wat je hier wil horen. Ik vraag altijd voor mensen voor inbreng voor een Nederlandstalig liedje, maar daar krijg ik eigenlijk niet heel vaak respons op. Behalve deze keer. Want Frans die stuurde mij vorige week een appje dat hij het jammer vond dat er nooit echte inzendingen kwamen. En toen dacht ik, daar heb je helemaal gelijk in. Ik laat altijd mijn eigen muziekkeuze horen. Maar toen kwam Frans vandaag met heel veel mooie nummers. En ik ben blij dat ik er daar eentje van mag gaan draaien. En zijn keuze viel onder andere op het nummer van Mijn Vriend de Dood van de cabaretier Jeroen van Merwijk. In 2021 overleed de cabaretier aan darmkanker. En hij maakte al 11 jaar hiervoor dit nummer, Mijn Vriend de Dood, alsof hij het al wist dat dat iets eerder op zijn pad zou komen dan hij eigenlijk had verwacht. Ik ken het nummer niet, ik heb het net geluisterd en ik vond het prachtig. Dus ik wil het ook graag aan jullie meegeven. Dit is door Frans aangevraagd. Mijn Vriend de Dood van Jeroen van Merwijk. Ik heb een vriend die ik al ken, van voordat ik geboren ben. Al met de zaadcel en het ei was hij erbij. En hij heeft mij sinds die tijd van ver en dichtbij begeleid. Hij is een trouwe reisgenoot, mijn vriend de dood. Hij is rustig, zegt niet veel, geeft zwijgend iedereen zijn deel. Je kunt van hem altijd op aan, hij zal nooit iemand overslaan. Het is zeker dat hij vroeg of laat een keertje aan de voordeur staat. Hij maakt een eind aan ieders nood. Mijn vriend de dood. Mijn vriend de dood wordt vaak gevreesd door de armen van geest. Want hij heeft een frisse kijk. Hij is ad rem en vindingrijk. Nu eens gebruikt hij snel verkeer. Een losse steen en beesten weer. Dan weer een torpedoboot. Mijn vriend de dood. Niet wanneer zie ik hem voor de eerste keer. Dan zegt hij zo, daar zijn we dan. Ouwe reus, dacht je ervan? Zullen we maar weer eens gaan? Ik zal hem op de schouder slaan. Ouwe jongens, kent de brood. Mijn vriend de dood. Ja, je hoorde mijn vriend de dood van Jeroen van Merwijk. En heb je nou zelf een Nederlandstalig nummer dat je graag gedraaid wilt horen hier in de wereld van BNNVARA om de show mee te beginnen? Laat het mij dan weten via de gratis NPO Radio 1-app. En dan kan ik volgende week jouw nummer draaien. De wereld van BNNVARA. Ja, dan iets heel anders, want we gaan het hebben over bosbranden. Want het is weer zomer en voor veel landen betekent dat het weer weer lekker heet is. Niet helemaal in Nederland. En in sommige landen is het zelfs zo heet dat er weer allerlei branden ontstaan. De Griekse premier heeft gewaarschuwd voor hevige branden in zijn land. En er is daar sprake van aanhoudende hitte en harde wind. Griekenland is de laatste paar jaren vaker slachtoffer geweest van grote branden, veroorzaakt mede door klimaatverandering. Niet alleen in het buitenland moet er rekening gehouden worden met deze branden. Ook hier in Nederland is men bang voor deze natuurbranden. Maar hoe zouden we dit nou kunnen voorkomen? Je moet de natuur vooral de natuur laten. Maar je kan wel maatregelen treffen in de natuur om ervoor te zorgen dat zo'n brand op een gegeven moment afgeremd wordt of stopt. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen kijken, is nou een veld met allemaal van dit soort gras, kan je dat afwisselen met een ander soort vegetatie dat minder brandbaar is? Of kan je maatregelen creëren waardoor de brandweer er makkelijker bij kan komen om zo'n brand ergens tegen te houden? Maar je moet vooral niet alle natuur weg willen halen, want daar genieten we ook allemaal van hier in Nederland. Dus hou dat zo. En hier aan de boom ook nog goed de tekenen te zien van de verbrande schors. Maar als je naar het gebied kijkt, zie je ook wel weer dat de heide en de grassen weer terug beginnen te groeien. Dat het toch wel weer een beetje groen wordt. Ten tijde van de brand hier op de Mijnweg, in die week zijn er nog 100 andere natuurbranden geweest die klein gebleven zijn. Nou, het is natuurlijk super interessant om je af te vragen waarom onder dezelfde omstandigheden deze brand groot wordt en al die andere branden klein blijven. Ligt dat aan de soort vegetatie of omdat de brandweer er heel snel bij was? Of is er iets anders aan de hand waardoor die branden klein blijven? En als we die informatie hebben, dan kunnen we ons ook veel beter voorbereiden op welke maatregelen kan je nou treffen om dat risico terug te dringen. Dus we bouwen dijken om ervoor te zorgen dat het water niet ons land binnenkomt. In gebouwen hebben wij allerlei voorzieningen met brandwerende muren, et cetera, om ervoor te zorgen dat zo'n brand niet van het ene deel van het gebouw naar het andere deel kan. En die maatregelen hebben we nog niet vastgelegd in de natuur, bijvoorbeeld. Het is nog afwachten hoe erg de branden dit jaar zullen zijn. Maar hoe vaak komen dit soort branden nou voor in het buitenland? En hoe gaan ze daarmee om? Zijn ze net zo preventief mee bezig als wij hier in Nederland bijvoorbeeld? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit San Diego, Zweden en Trinidad en Tobago. En ik vlieg als eerste naar Trinidad en Tobago, want daar woont Marten Adema. Marten, komen die bosbranden veel bij jullie voor? Helaas wel, Rosa. Helaas wel. Ja? Er is een droog seizoen en dat loopt ongeveer vanaf december, januari tot mei, begin juni. En in het droogseizoen, ja, zoals de naam het al zegt, valt er heel weinig neerslag. En is het ook behoorlijk heet, behoorlijk warm. En dan vinden er helaas wel veel bosbranden plaats. Het zijn met name kleinere, dus niet wat je vaak in misschien de US of Griekenland kent. Maar het zijn er wel heel veel. Ik heb opgezocht vorig jaar, 2023, waren er iets van 2500 van die branden in het land. Zo, 2500, dat is enorm. En als je me dan even mee kan nemen naar die branden, hoe zien die er precies uit? Want je zegt, ze zijn niet heel groot. Waar moet ik dan aan denken? Ja, je ziet ze veel op heuvels. Je ziet ze vaak langs de weg. En je ziet ze ook wel op akkerbouw. En het is natuurlijk een eiland, dus ja, er is natuurlijk ook maar beperkte ruimte hoe ver die branden kunnen gaan. En ook ja, doordat er veel heuvels en bergen zijn, kan het misschien wat minder snel zich verspreiden. Maar je ziet ze ook echt veel langs de weg. Ik heb ze zelf ook gezien een paar maanden terug. En soms echt gewoon letterlijk komen ze tot aan de rand van de weg. Oh. En ze zijn dus niet heel groot. Maar het is toch heel lastig, want vooral als er heel veel zijn, moet de brandweer heel vaak uitrukken. En ja, ze zijn behoorlijk onderbezet ook in personeel. Dus het geeft veel problemen in het land, helaas. Ja, kan je me meenemen naar wat voor soort problemen dit dan zijn, wat die branden allemaal veroorzaken? Gebeuren een aantal dingen. Als eerste is het natuurlijk ja, heel veel schade aan het landschap zelf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat gewassen worden verwoest en boeren daarmee in problemen komen. Dieren worden uit hun leefomgeving verjaagd. Dieren kunnen ook komen te overlijden. Maar er is ook een secundair effect. Als er een groot gedeelte afbrandt, dan is natuurlijk de grond en de vegetatie is in as veranderd. En als we dan in het regenseizoen komen, dan is dat stuk dat verbrand is veel minder in staat om al dat water op te nemen. En dat kan vervolgens weer leiden tot overstromingen en landverschuivingen. Dus een bosbrand in het droge gedeelte kan een enorm probleem geven in het regenseizoen eigenlijk. En het zijn met name die landverschuivingen die ook heel veel problemen, met name op wegen, kunnen veroorzaken. Ja, best wel gevaarlijk ook, al die landverschuivingen. We hadden het hier laatst ook over in de wereld, bij andere landen, hoe dat gaat. Maar je zegt het is onderbezet eigenlijk bij de brandweer. Doet het land wel verder iets aan preventiemaatregelen? Een aantal dingen die ze doen, bijvoorbeeld, ja, beleidsmatig proberen ze veel preventief te doen. Om een voorbeeld te geven, ja, tot voor kort als je zelf brand stichtte of je ging je afval verbranden, dan kreeg je daar een kleine boete op van een paar honderd dollar. Trinidad dollar, dat is nu verhoogd naar $20.000 in 6 maanden. Dus ze willen, willen echt, dit mag je gewoon echt niet doen. En als je iets wil verbranden, dan moet je een vergunning hebben. Dus je moet echt een vergunning aanvragen als je bijvoorbeeld je afval wil verbranden. Dus ze hebben veel beleidsmatige instrumenten ingezet. En ook heel veel voorlichting. Dus er wordt ook echt gezegd, jongens, gooi nou niet sigaretten uit de auto, uit het raam. Maar gooi ook vooral geen glas uit het raam. Want glas kan vervolgens weer de zonnestralen doen vergroten, waardoor de brand ontstaat. En heel veel mensen weten dat bijvoorbeeld niet. Dus ze snappen dan nog wel dat, ja, vuur een groot probleem is. Maar ja, een bierflesje uit het raam gooien, wat helaas wel eens gebeurt hier, dat kan dus ook. Dus daar wordt heel veel voorlichting over gegeven, waardoor ze hopen dat het toch minder gaat gebeuren. Ja, want heb je het idee dat dat helpt? Dat mensen dit wel echt allemaal innemen? Want iedereen weet dat het een groot probleem is, maar zien ze die preventiemaatregelen dan wel goed? Het is lastig te zeggen. Dit jaar zijn we behoorlijk slecht begonnen, want het waren echt al veel meer branden in de eerste 2 maanden van dit jaar dan van vorig jaar. Wow. Maar dat kan ook wegen klimaatverandering. Dus het is lastig te zeggen. Misschien is er wel een verbetering. Die komt door de beleidsmaatregelen. Ja. Maar ja, doordat de temperatuur stijgt, komen er juist weer meer branden. Dus we zien nog niet echt een effect. Maar het kan zijn dat het er is, maar dat het weer teniet wordt gedaan door helaas klimaateffecten. Ja, heb je want je zegt al, er zijn al enorm veel meer branden dan vorig jaar. Is dat dan een hele geleidelijke stijging geweest over de jaren heen, dat je weet? Ja, de gegevens zijn niet. Het is heel lastig om goede statistieken daarover te hebben, want heel veel branches worden soms ook niet gemeld. Met name als ik. Dus er is geen waterdichte data, maar er is wel een trend inderdaad te zien. Mensen hebben het over een trend dat het meer en meer wordt over de afgelopen paar jaren. Dat klopt. Oh ja. En nu de brandweer, die is onderbezet. Hè? Zijn er hier nog dingen waar worden mensen aangesproken om misschien bij de vrijwillige brandweer te gaan? Is dat iets voor jou? Dat is een goede vraag. Ik zal er eens eventjes naar kijken. geen idee is het eerlijke antwoord. Ja. Er is wel veel vrijwilligerswerk in het land. Ik heb nog geen oproepen gezien voor de vrijwillige brandweer. Hier wordt er misschien wel iets anders tegen aangekeken. Omdat dan mensen misschien ook voelen van andere mensen nemen onze banen in. Wat natuurlijk helemaal niet is. Maar het culturele aspect van vrijwillige functie doen in een maatschappelijke organisatie. Ja, dat is niet heel erg bekend hier. Maar ik vind het goed punt. Dus wellicht kan het nog komen. Nou, op zich een goede campagne om te voeren op een gegeven moment, zeker weten. Die branden, er wordt nu aan gewerkt. Is het ook al eens een keer zo erg gegaan dat er zelfs moest worden geëvacueerd van het eiland af? Geen grote massa-evacuaties, maar het gebeurt wel eens dat, met name op het platteland. Ja, als er vegetatie, als er boeren wonen, die hebben inderdaad wel eens hun huizen moeten verlaten. Ja. Mm-hmm. En dan komt. In Nederland wordt het natuurlijk allemaal. Of als dat in Nederland zou gebeuren, dan zou het natuurlijk allemaal gedekt worden door de verzekering. En dat is hier niet echt standaard. Dus mensen komen echt gigantisch in de problemen. Als er bosbranden zijn die hun huis of hun vegetatie zouden verwoesten. Ja. Nu is het droogseizoen bijna afgelopen. Je zei dat duurt tot juli. Zijn die kansen op de bosbranden daarna ook veel minder in de rest van het jaar? Ja, ik denk dat je als het dus weer droger wordt, november, december, dan begint het vrij goed, denk ik, omdat de aarde en het land nog heel erg droog is. Maar ja, vrij snel daarna, januari, februari, kan het toch allemaal weer gaan gebeuren. Dus ik denk dat ze ook heel veel, juist het regenseizoen, zullen gebruiken om heel veel voorlichting te geven van oké, het gaat nu goed. Maar bedenk wel, straks hebben we weer de droogte. En het is ook zo dat water niet altijd voorradig is. Hè? Dus ook zo in het droogseizoen dat er vaak wel heel veel problemen is met het beschikbaarheid van water, wat natuurlijk wel lastig is om die branden mee te blussen. Hoe lossen ze dat dan op? Halen ze dan water uit de zee? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is een van de redenen. Maar er is toch voornamelijk ook heel veel mensen proberen te. We hadden het net over over vrijwilligers. Ze proberen toch mensen te mobiliseren uit de omgeving. Mm-hmm. Om mee te helpen. Dus het is heel veel mond-op-mond berichten van er is hier een probleem, kom helpen. En ja, toch ook al is de. Ook al zijn ze onderbezet bij de brandweer, proberen ze toch het beste ervan te maken. Ja. Ja, nou hopelijk komen er op een gegeven moment toch vrijwilligers aan en wordt het goed geholpen daar bij de brandweer in Trinidad en Tobago. Hopelijk valt het ook voorlopig mee met alle bosbrandjes en blijven jullie ook veilig met het gezin. Daar ben je ooit bang geweest dat het heel dichtbij kwam? Nee, ik moet zeggen, toen we langs een aantal kleine branden reden, was het wel even uitkijken. Maar ik heb, toen we in Azië woonden, heb ik volgens nog flink veel grotere branden gezien waar we ook. Nee, dus het hangt altijd van je perspectief af, maar dat is je blijft. Ja, nou super. Ik wil je heel erg bedanken, Martin Adema vanuit Trinidad en Tobago. Ik wens je een hele fijne avond en tot de volgende keer. Fijne avond, Rosa. Dankjewel. En dan nu speciaal voor Turkije, omdat ze toch wel echt hebben gestreden, kon ik het niet laten om ook Turks muziek te draaien vannacht. En dat doe ik dan met mijn favoriete Turkse band, dat is Altingun, met het nummer Ordunun Dereleri. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalsa. Sürmelim ama. Vermem seni ellere, ordu üstüme. Thank you. Annem evde ağlıyor, sürmeliyim ama. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmeliyim ama. Beni sana geçmişler. Je hoorde Alt in Gun met het nummer Ordonun de Leri. En Alt in Gun, als je de band nog niet kent, is een hele bijzondere half Nederlands, half Turks band die oude traditionele Turkse liederen omschrijven naar een moderne versie, een beetje psychedelisch. En ik heb ze vorig jaar gezien op een festival op Downermarmetal en het was geweldig. Dus ik zou ze zeker opzoeken en geniet ervan. De wereld van PNNVARA. En dan vliegen we door naar de Verenigde Staten. Naar San Diego om precies te zijn, want daar woont Saskia Inti van Alphen. Saskia, een hele goede middag wederom. Ja, goedemiddag. Komen bosbranden bij jullie regelmatig voor? Ja, zeker. Maar er is wel een groot verschil tussen echt de verwoestende branden, waar hele woonwijken natuurlijk direct mee te maken hebben, of natuurgebieden. Mm. En kleine branden zien we sowieso hier jaarlijks. En dat is dan vaak naar snelweg, maar die worden eigenlijk altijd wel relatief snel geblust. Oh, ja. Dus de echte grote branden, dan denken we inderdaad aan een paar jaar geleden natuurlijk de regio Noord-Californië, mm-hmm, bij San Francisco. Echt die verwoestende beelden van hele woonwijken die ook gevaar lopen en afbranden. Ja. Dus, maar het komt voor. San Diego, de laatste jaren was het gelukkig nog wat rustig. Zeg maar. Gelukkig, ja. Zeker. Even afkloppen snel. Maar die kleine brandjes waar je het over hebt, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat zijn vaak zie je ze langs de snelweg ontstaan. Toch wel mensen mogelijk dingen uit het raam gooien of wat dan ook. Of natuurlijk gewoon toch in de natuur. En daar moet altijd wel snel op gereageerd worden. Want een kleine brand kan, mm-hmm, kan snel uitgroeien tot iets veel groters. Dus en het zijn vaak ook eigenlijk niet echt bosbranden, want we hebben het nu over bosbranden, maar het is vooral veel struikgewas wat je hier ziet en lagere bebossing. En die vatten vlam. En dan rond San Diego zou je een beeld schetsen van hoe het hier is. We hebben heel veel heuveltoppen, die zijn bebouwd. Mm-hmm. En die worden volgen elkaar op met canyons. En daar is het prachtig wandelen en die zijn verwilderd. En in de natte maanden stromen er allerlei kreekjes doorheen. En daar zitten er natuurlijk ook wel veel dieren. En ongeveer de helft van die canyons die zijn beschikbaar, toegankelijk voor het publiek om te wandelen. En de andere helft niet. En die helft is zo dicht begroeid dat het ook voor de brandweer gewoon vaak moeilijk is om die ondergrond schoon te houden. Want daar gaat het eigenlijk bij veel van die wildfires om, dat die ondergrond verwilderd is en zo dor en droog is. En daardoor blijft... Ja, precies. Daar is het extra ontvankelijk voor. Dan kan ik me voorstellen dat er bij jullie best wel wat over na wordt gedacht, over preventie ook voor deze bosbranden. Ja, zeker. Sowieso is er een speciale website waar eigenlijk iedere brand opgevolgd wordt, op vermeld staat, zeker in het brandseizoen. Dus je kunt dat zelf altijd checken. We hebben trouwens ook even een earthquake site daarvoor, dus dat die minimale earthquakes ook bijgehouden worden. Ja. En die preventie wordt eigenlijk geregeld door Coal Fire. En in de zomermaanden, of eigenlijk al in het voorjaar, hoor je op de radio daar ook berichten over. Dus dan als het brandgevaarlijke seizoen begint. En met de preventie wat je kunt doen. Dus rondom je eigen huis, wat belangrijk is. Je moet altijd een afstand houden. Niet direct brandbare zaken tegen je huis aan hebben. Ieder jaar krijgen wij bij ons de brandweer op bezoek. Zien we verder niet hoor, maar die controleren de buurten. En dan op het groen onderhoud. We hebben hier natuurlijk veel palmbomen en dadelpalmbomen. Dat oude blad gaat hangen. En dat zijn echt fakkels als die brand vatten. Dus dat moet allemaal weggekapt worden. Dus het ziet er ook wel mooi uit, die kale stammetjes van de palmbomen. Maar dat is ook gewoon, heeft een functie. Ja. Verder natuurlijk dorstruiken, planten en dat je dus geen brandbare dingen naast je huis hebt. Zo hebben wij ooit een keer inderdaad wel een bericht gekregen dat wij ons brandhuis, waren net verhuisd, echt wel even een paar meter verderop moesten opstapelen. Dus dat hebben we gedaan. Dus sindsdien hebben we er geen opmerkingen meer gehad. Heel goed. Dus het is ook wel goed dat daar zo streng op wordt gecontroleerd. Want wat als je er niet aan houdt aan deze preventiemaatregelen, wat dan? Dan krijg je boetes. Okay. Ja, dus ja. Dat wordt in ieder geval opgevolgd. Het blijft niet bij, want ze komen echt wel terug. En in de brief staat dan ook om, dat als je je niet aan die regels houdt, dan kunnen ze boetes uitdelen daarvoor. Zo. Dus dat, weet ik niet meer precies het bedrag wat erop stond. Maar het zal niet weinig zijn, denk ik. Nee, ze zijn heel voor het algemeen. De boetes liggen hier gemiddeld hoger dan voor overtredingen dan in Nederland. Ja, dus kijk, absoluut. Maar zo hou je het dus wel allemaal veilig. Heb je het idee dat deze plannen om die branden te voorkomen wel echt werken? Maar goed. Een ramp is altijd. Het is preventie. Dus je kunt het nooit 100% sluiten. Maar ik heb er wel persoonlijk alle vertrouwen in dat de brandweer er echt alert op is. Omdat ze goed werk doen. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd mensen die het allemaal beter weten. De beste stuurlijst maak ik dan wel. Maar goed, dat zijn alle remarks die op social media zien. Ja, als er wel iets misgaat. Ja, dat hou je altijd. Dat maakt ook niet uit hoe goed het allemaal gaat. Ik kan me wel voorstellen nu dat het steeds warmer wordt. Dat de zomers veel eerder beginnen. Hangt er een soort angst van branden? Voor de bosbranden? Ook als het een paar keer al zo erg uit mis is gelopen? Ja, eigenlijk wel. Ja, wij zijn de laatste erge heeft gebrand die hier geweest is. Nee, dat was niet. Ja, was een flinke brand. Dus 2018 zijn 2018 hier gekomen. Dat was een jaar of 4-3 daarvoor. Mm-hmm. En toen hebben we van onze buren ook gehoord, zij moesten toen echt ook wel evacueren. Omdat het gevaar voor de wijk waarin ons huis is er was. Was gelukkig wel met een paar dagen konden ze weer naar huis. En er was verder niks desastreus gebeurd. Maar de angst is, en dat klinkt misschien wel heel gek, is we hebben nu eigenlijk 2 behoorlijk natte winters gehad. En ik denk, dat is fijn. Heeft die ondergrond dus lekker nat, de bodem. Maar die worden gevolgd door toch een flinke hete zomer. En door die natte winter komen er allerlei jonge gras omhoog. En die gaan tot een meter hoog. Die drogen vervolgens uit. En die vormen dus echt een voedingsbodem voor vuur. Dus die grassen die liggen, dat is onder de struik en de gewassen die hier wel een zekere vuurtolerantie hebben. Ja. Die vatten niet zomaar vlam, want dat staat hier natuurlijk al honderden jaren. Maar die grassen, die woekeren dat aan. En dat is als de lucifer eronder. En als ze zeker als ze hoog staan en direct bij de bladeren van die gewassen kunnen komen, dan dat gaat enorm snel natuurlijk. Dus er wordt ontzettend gemaaid de afgelopen maanden al. Want het maaien begon al in april, want we hebben heel veel water gehad. Maar in mei is het ook nog relatief nat geweest, dus ze moeten weer opnieuw beginnen. Dus dat klinkt gek. Natte winters zijn over het algemeen eigenlijk niet eens per definitie positief. Geruststelling voor een brandvrije zomer. Ja. Nee, dus omdat die kale bodem. Dus jullie verwachten ook eigenlijk wel dit jaar en deze zomer wel veel branden, als ik het zo hoor. Nou, sterker, we hebben de eerste gehad. En dat was wel even, werden we wel erop geschrikt. En dat was vorige week donderdag, kreeg ik een appje van een vriendin die echt van achter bij haar huis, flinke rook. En ik dacht even aan heel iets anders. Maar ze zeiden, stond een natuurgebied bij hun in brand. En dat is een relatief klein natuurgebied. En daarnaast staan allemaal huizen. Dus dat was wel even spannend. Ja. Die hebben ook echt een evacuatie alert gehad. Dat houdt in dat bij de volgende alert ze gewoon acuut het huis moeten verlaten. En er is gisteren een brand uitgebroken. Dat is wel een flink stuk ten zuiden van ons. En daar hebben mensen al wel moeten evacueren. En dat was, ging echt al om heel wat meer acres. Dus, maar die is op zich wel weer onder controle. Maar het is vroeg in het seizoen. Want normaal is het hier pas september. Oktober eigenlijk. Oktober, november, dat zijn de maanden. Omdat dan ook de Santa Ana winden hebben. Het is echt zo'n hele stevige, droge wind. Die dat vuur aangewakkerd houden en voortstuwen. Dus het is nog vroeg het seizoen dat het hier al is. Dus ja, we zijn alert. Ja, ik hoop gewoon dat. Ja. Ja. Ik ben ergens ook optimistisch. Je moet toch bij de dag leven. Maar je wordt wel altijd wel even opgeschrikt. Zeker. Nou, hopelijk, ja, het komt vroeg en hopelijk stopt het dan ook vroeg. Daar kunnen we alleen maar op hopen uiteindelijk. Laat maar weten of het ook allemaal goed zal gaan. In ieder geval zijn er genoeg preventiemaatregelen genomen om het zo klein mogelijk te houden. Ik wil je heel erg bedanken, Saskia vanuit San Diego. Ik wens je een hele fijne zomer. Hopelijk ook een bosbrandvrije zomer. En tot de volgende keer. Ja, zeker weten. En tot de volgende keer. Bedankt. Dankjewel. Doei doei. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah ça je déteste, batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi, je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Angèle. Hello, please leave a message. Oh, sorry, dat was een verkeerde bumper. Excuus. De wereld van PNNVARA. En dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Herman. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Zweden is een enorm bosrijk gebied, hè? Maar hoe groot is het nou eigenlijk? Uit hoeveel procent bestaat dat land nou uit bos? Ja, ik heb even op Wikipedia gekeken, een berekenmachientje losgelaten. Zweden bestaat uit 41 miljoen hectare grond. Dat is grof gezegd 11 keer zo groot als Nederland. Mm-hmm. En 68% van die 41 miljoen hectare is bos. En van die 68% is ongeveer 84% productiebos. Zo. Jeetje. Dus als je daar de rekening op loslaat, inderdaad, 11 keer Nederland, 70% daarvan en daar weer ongeveer 85% van, dan is ongeveer 6,2% of 6,2 keer zo groot als Nederland is bos. Wow, oké. Dit is even een goede rekensom. Laten we het even samenvatten. Er is heel veel bos in Zweden. Er is heel veel bos. Ja. Meer dan 6 keer zo groot als Nederland. Ja, ongelooflijk. En je zegt heel veel procent daarvan is ook productiebos. Dus hoe belangrijk zijn die bossen dan ook voor de economie in Zweden? Die maken een groot deel van de economie uit. Omdat er in de 19e eeuw zijn hier bijna 2-3 miljoen Zweden die zijn naar Amerika vertrokken. En de mensen die achterbleven, die dachten van nou, ja, dan gaan de bomen groeien, dan worden we rijk. Mm. En ze hebben gelijk gekregen. Ik geloof, als je het vergelijkt met Brazilië en Canada, dan valt het nog mee. Maar voor het Zweedse bruto nationaal product is bos inderdaad een grote speler. Ja. Zeker met de IKEA en al het hout wat in Nederland verscheept wordt. Absoluut. Dus het is ook belangrijk dat het goed onderhouden wordt. Hoe wordt dat onderhouden? Wordt dat gedaan door de overheid of door de mensen die het zelf in bezit hebben? Het is een mix. Een deel is van particulieren, een deel is van houtzagerijen die de vorige eeuw veel particuliere bossen hebben opgekocht. En de regering zei op een gegeven moment van wacht even, we moeten het wel zo houden. Dus die hebben er strenge regels aan verbonden. Mm-hmm. En daar moet je je aan houden als je in het bezit bent van enkele hectare bos. En wat houdt dat dan precies in? Hoe moet je dat onderhouden? Je moet het onderhouden dat zodra je gaat kappen voor de verkoop, dan wordt er geëist dat je het ook helemaal kaal kapt. Dus dan heb je zo'n groot stuk braakliggend land. En dat moet je opnieuw aanplanten, direct. Dus er mag niet braak liggen, dan moeten nieuwe bomen geplant worden. En de eis is dat het minstens 50-70% weer net zoveel bos uitkomt als dat er was. Okay. Dus je mag het niet maar eens een gangetje laten gaan. Dat betekent echt, je moet het betijds rooien, je moet het betijds uitdunnen, je moet het na 10 jaar weer een keer uitdunnen, dat die bomen echt goed kunnen groeien. Ja. En dat de natuur en de ecologische biotoop ook in stand wordt gehouden. Dus dat is goed. Ik noem een voorbeeld. Je hebt 120 hectare bos, een vriend van mij die heeft dat. Die kan niet in één keer die 120 hectare omzagen. Die moet het echt hectare per hectare doen, zeg maar. Ja, precies. Nou, maar zo hou je ook wel die bossen dus in de beste shape eigenlijk. Want ik kan me voorstellen, met het toenemende aantal bosbranden in heel de wereld, dat Zweden daar misschien ook wel onderdeel van is. Want zijn er veel bosbranden in Zweden? Er zijn veel bosbranden. Er zijn ongeveer 3.000 tot 4.000 per jaar. Mm. En de meeste daarvan die komen ook door menselijk handelen. En daar zie je dus inderdaad dat boseigenaren daar heel scherp op zijn en ook in de gaten worden gehouden. Ze moeten brandgangen aanleggen, ze moeten het uitdunnen, er mag geen droog, hoog gras groeien, noem maar op. Dus ja. men is er zeer alert op. Ja, want je zegt, ja, de grootste reden van die bosbranden, dat komt eigenlijk door menselijk handelen. Hoe zit dat dan in Zweden? Mensen die de regels niet goed kennen. Er is nu bijvoorbeeld vanaf mei tot en met september mag ik mijn tuinafval niet verbranden. Daar is verbod op. Dus ik kan niet een fikkie stoken in mijn tuin. Want ja, er hoeft maar één vonk op te vliegen en 500 meter verderop neer te vallen in het bos. En het is gebeurd. Ja. Ja, ook de schoorstenen. Dus als je zelf op de schoorsteen een fikkie stookt, die schoorsteen die moet ook ieder jaar gecontroleerd worden. Dat er ook geen sinters uit de luchtpijp vliegen daarboven. Aha. Maar ik snap dat je dus goed aan die regels moet houden, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld in Zuid-Europa zijn die bosbranden worden heel erg versterkt eigenlijk door klimaatverandering. Dat is dus niet het geval in Zweden. Men is daar nog voorzichtig mee. Het is vrij vochtig hier. En de zuurtegraad van de grond wordt ook erg in de gaten gehouden. Dus door het klimaat wordt wel de grond steeds zuurder. Mm-hmm. Maar gedurende de zomer zie je hier dus talloze vliegtuigjes over bossen vliegen. Enerzijds om branden in de gaten te houden. Anderzijds zijn er tienduizenden kilo's met kalk die ze over het bos uitstrooien, zodat die grond wat basis blijft. En dat schijnt ook wat meer water vast te kunnen houden. Oh, oké. Dus daar zit het risico niet. Het is allemaal in het menselijk handelen uiteindelijk. Nou, je hebt altijd onweer en andere zaken. Ja. Maar ja, het grootste gedeelte is menselijk handelen. Als je vraagt hoe groot, dan hebben ze daar niet echt een antwoord op. Ja, je vertelde het net al. Er is dus een verbod op fikkie stoken in de zomer. Boseigenaren die moeten brandgangen aanleggen. Wat nog meer? Ja, bijna alle wandelpaden, de zweep die houdt van wandelen in de bossen in de zomer, die hebben barbecueplaatsen. Dat zijn dus die grote betonnen ringen waar je dus in kan barbecuen. Dus er zijn al brandveilige vuurplaatsen aangelegd overal. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat scheelt wel een hoop. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Nou, wat goed. Dus zo doet eigenlijk de Zweedse overheid en de mensen zelf uit Zweden er alles aan om die bossen in de beste staat te houden die er is eigenlijk. Dat is mooi om te zien. Want zou Zweden hetzelfde zijn zonder zoveel bos, denk je? Nee, ik vind Zweden een prachtig land. En ook al zijn die productiebossen, die zijn een redelijke monocultuur. Je ziet echt van die lappen met één soort, alleen maar de grof of de fijnspar. En die zijn allemaal even oud. Mm. Maar de zwijnen, de korhoenders, de elanden, de herten, die vinden het toch fijn toeven daar. Ja. De luchtkwaliteit is ook gewoon beter hier. Ik ken vrienden die langskomen die astma hebben. En als ze hier zijn, dan hebben ze geen medicijnen nodig. Kijk, ja, dat onderschat je dan helemaal. Wat goed, dus iedereen met een beetje benauwdheid, ga vooral naar Zweden. Loop door die bossen. Is er een speciaal gebied dat je denkt van, dit raad ik iedereen aan? Ja, dat is allemaal in de eye of the beholder. Ik zelf hou wat meer van de gemixte bossen. Dus dat het loof en spargen heeft en het steen en ruig is. Dat heb je ongeveer de hoogte van Vetlanda, tot 300 kilometer hoger. Okay. Daar heb je echt dat ruige gemixte bos. Ja. In het zuiden is het wat vriendelijker allemaal. Dat is meer zo'n hobbitland, ook heel mooi. En in het noorden, daar heb je echt die eindeloze, eeuwig zingende bossen van alleen maar spar en niets anders. Kijk, nou goed, dit zijn goede tips om te onthouden voor ieder wat wils. Dus eigenlijk, als ik het zo hoor, ik wil je bedanken, Joep Hermans vanuit het bosrijke Zweden. En ik wens je nog een hele fijne nacht en dank je wel. Fijne nacht, Rosa. Tot de volgende keer. Doei, doei. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep aan correspondenten die af en toe voorbij komen in het programma is natuurlijk veel groter dan de stemmen die je alleen hier vannacht hoort. En er heeft iemand mijn voicemail ingesproken, maar voordat we daarheen gaan moet ik even een kleine rectificatie doen. Want ik zei net dat de zangeres die het nummer Oui Oui Non zong, Angèle, dat zij Frans is, maar zij is Belgisch. Mijn excuses. En dan gaan we nu door naar het nieuws uit Zuid-Afrika van Wilma Vervoort. Hey Rosa, met Wilma hier uit Zuid-Afrika. Het lijkt erop dat er binnen 2 tot 3 jaar vanaf nu eindelijk een einde komt aan de export van botten van leeuwen vanuit Zuid-Afrika. Je zou denken, is dat legaal? Ja, dat mag. Zuid-Afrika heeft een speciale vergunning om dat soort botten te mogen exporteren. En ja, hoe komen ze nou aan die botten? Omdat er ook nog steeds een levendige business is in Zuid-Afrika over het schieten van leeuwen door mensen die daar grote sommen geld voor over hebben, jagers. De Duitsers staan erom bekend, de Amerikanen die komen naar Zuid-Afrika om een leeuw te schieten. En die leeuwen die worden eigenlijk getraind om zo zich zo te gedragen dat ze ook makkelijk te schieten zijn. Ja, het klinkt verschrikkelijk, maar zo is het natuurlijk wel. Vaak worden de welpjes bij de moeders weggehaald en die worden eigenlijk een soort van tam opgevoed. Nou, in eerste instantie zie je ze dan verschijnen bij allerlei toeristische attracties waar je een leeuwtje kunt aaien. En als ze daarna dan flink hun formaat hebben bereikt, dan worden ze ergens losgelaten en dan gaan die jagers erop schieten. En ja, soms nemen die jagers die leeuw mee naar huis, hè. Maar dat kan bijna niet meer. Maar dat heel soms gebeurt het toch wel. Maar als dat niet het geval is, ja, dan worden dus die botten van die leeuwen verkocht. Je zou misschien denken, wat moet je nou met die botten doen? Ja, vaak gaan die richting Azië. Dan worden ze vermalen en bijvoorbeeld vermengd met de een of ander goedje en dan is het een bepaald stimulerend middel of het wordt gezien als een geneesmiddel. En ja, die leeuwenbotten zouden dan speciale krachten bevatten waardoor het mensen helpt met bepaalde kwalen of afwijking of wat dan ook. Het is natuurlijk een verschrikkelijk idee. Maar in ieder geval komt er nu een beweging op gang waarbij gezegd wordt, oké, ondanks dat we permissie hebben om die bot te verkopen, moeten we nu toch eens gaan kijken of we daar niet echt een eind aan kunnen breien. Want dit is natuurlijk niet meer van deze tijd. Aan de ene kant zijn we bezig als Zuid-Afrika om allerlei dieren te beschermen tegen stropers en noem maar op. En aan de andere kant laten we leeuwen gewoon doodschieten en verkopen we die botten. Nou, laten we hopen, Rosa, dat het inderdaad snel geregeld is en dat de leeuwen gewoon niet meer sterven op onnatuurlijke wijze. Ik hoop je gauw weer te spreken en tot de volgende keer. Groetjes. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mano. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mano. Sabrosito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila. Je hoorde nummer Bailar van De Oro en Elvis Crespo. En ik weet nog dat ik heel graag uitging op dit nummer. En ik hoop dat je er ook lekker op hebt kunnen dansen. Zometeen heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. Dan gaan we het hebben over strandcultuur. Maar nu eerst voor hier het Radio 1 Journaal. Tot zo. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Seubering met het NOS Journaal. Op een verjaardagsfeestje in de Amerikaanse staat Kentucky zijn 4 mensen doodgeschoten. 3 mensen raakten gewond, maar zijn wel buiten levensgevaar. De vermoedelijke schutter is een man van 21. Volgens de politie heeft hij zichzelf doodgeschoten tijdens de achtervolging. De man was een bekende van de slachtoffers, maar hij zou geen gast zijn geweest op het feestje. De omgekomen slachtoffers waren tussen de 19 en 44 jaar oud. Een aangelijnde hond is in een natuurgebied in Leusden door een ander dier aangevallen en meegenomen. Op basis van ooggetuigenverklaringen van het baasje van de hond gaat het volgens de provincie Utrecht door een aanval van een wolf. Volgens RTV Utrecht is het aangevallen dier een dwergpoedel. Het gaat, voor zover bekend, om de eerste ernstige aanval op een hond door een wolf sinds de wolf terug is in Nederland. Nederland is door naar de halve finale van het EK voetbal. Het Nederlands elftal won in Berlijn de kwartfinale van Turkije. Het werd 2-1 in het Olympiastadion. De eerste goal werd gemaakt door De Vrij. Het tweede punt kwam door een eigen goal van Turkije. Eerder vanavond won Engeland de kwartfinale van Zwitserland met penalties. En daardoor speelt Nederland komende woensdag de halve finale tegen Engeland. Op veel plekken in het land is de winst van Nederland gevierd. Op pleinen waar de wedstrijd op een groot scherm te zien was, gingen duizenden supporters uit hun dak. In de Schilderswijk in Den Haag sloeg de sfeer om bij sommige groepen. De ME werd daar bekogeld met zwaar vuurwerk. In andere plaatsen werd ook vuurwerk afgestoken. In Nuenen vloog een vuurpijl in een dakgoot van een huis waarna brand ontstond. De brandweer had de brand snel onder controle. In Berlijn werd ook gefeest door oranje supporters. Maar ook daar waren een aantal relletjes met Turkse fans. En tot slot het weer. Hier en daar kan er een bui vallen. Ook vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen regelmatig zon, in de middag buien en ook mogelijk onweer. Maar in het noordwesten en zuidoosten blijft het overwegend droog. Bij een zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNN VARA van zondag 7 juli. Ik neem me nog een heel uur lang mee op wereldreis. En ondanks het slechte weer waar wij hier in Nederland mee te maken hebben, ga ik toch zorgen voor dat zomerse gevoel. Want afgelopen vrijdag was het de internationale dag van de bikini. En toen dacht ik, hoe gaat dat er eigenlijk aan toe? Op die andere landen, op die andere stranden. Daar ben ik benieuwd naar. Hebben ze daar ook handdoekjes in het zand met eigen gesmeerde boterhammen? Of is het toch een luxe bedje met een stringbikini? Je hoort het zo meteen allemaal hoe het er op het strand aan toe gaat in China, Thailand en Brazilië. En je kan me nog steeds laten weten waar je aan het luisteren bent. En dat wordt ook weer zeker gedaan. Wilbert, die luistert mee vanuit Zevenaar. En even kijken hoor, we hebben Arnie Rovers, les mee vanuit Breda. Franciscus is erbij, Hanna is erbij, Frans, Rob, Rick. Nou, ontzettend fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En blijf ook nog zeker dit uur mij appen waar je aan het luisteren bent op dat moment. De wereld van BNN VARA. En nu wil ik graag mijn correspondent aan je voorstellen aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar China, want daar woont Mirjam Tina. Mirjam, een hele goede morgen voor jou. Goedemorgen. Er is iets aan de hand met de traditionele kalender vanuit China. Wat is daar op dit moment mee aan de hand? De traditionele kalender, dat is eigenlijk een door boeren gebruikt. Een zonnekalender en die is ingedeeld in 24 delen in het jaar. Mm-hmm. En nu dit tijdsgedeelte waar we nu in zitten noemen ze een minor heat. Dat klinkt op zich niet positief, want er komt er ook nog een groter aan. Ja, precies. dat is waarschijnlijk over een week of twee. Dat is dan zeg maar de heetste tijd van het jaar. Mm. Minor heat staat voornamelijk bekend door veel regenval. En het is heel verband dat die elk jaar veranderen die tijden dus, die tijdsdelen. En dat is toch eigenlijk wel heel erg accuraat altijd. Oh, ja. Dat valt me altijd heel erg op. Het is natuurlijk gebaseerd op op natuurverschijnselen en het is al eeuwen oud. Dus het klimaat is wel aan het veranderen. Maar het is nog wel heel erg accuraat. En op het moment is er inderdaad heel veel regenval. Vooral in het zuiden van China. En het noorden van China is dan weer juist heel erg heet. Veel overstromingen. Eigenlijk elk jaar wel is in de zomer. Oké, en je zegt dat het verandert eigenlijk elk jaar. Op welk moment het dan eigenlijk gebeurt? Wie houdt dat allemaal in de gaten? Wie voorspelt dat? Dat is eigenlijk verandert het met de zon en de maan. En dus dat is niet echt een weersvoorspelling. Het is meer van, deze periode. Het is zeg maar geloof ik 6 juli begonnen tot een week of twee is het meestal. Heet het dit. En volgend jaar is het wel rond deze tijd, maar het zou ook 10 juli kunnen zijn of het zou ook 2 juli kunnen zijn. Het is zeg maar, het verandert een paar dagen in het jaar, maar niet, niet ineens een maand of zo. Ja. Ja, nou wat interessant. Nu dus de minor heat. Over 2 weken dus de grote hitte die eraan komt. Ben je daar klaar voor? Ja. Nou, ik zit op het moment in het zuiden van China, in de bergen. En het is heerlijk koel. Ook regenseizoen, maar het valt heel erg mee. In Beijing, waar ik normaal woon, was het heet genoeg al eigenlijk. Dus ik zit hier nog wel even een dag of 10. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Heel goed, blijf daar maar lekker. Ontsnap een beetje aan die hitte. Heel goed, dankjewel Mirjam Thieme vanuit China. En ik spreek je zometeen daar over strandcultuur. Dat zal wel veel gaan gebeuren, ook als het zometeen ook heet weer is, denk ik. Ja. Dat bespreken we zometeen. Daar hebben we het zo over. Yes, dankjewel. Tot zo. En dan vlieg ik gelijk door naar Thailand, want daar woont Pim van Melick. Pim, een hele goede morgen. Hey Rosa, goedemorgen. Bij jou is er weer nieuws over trouwen. Dat is nogal in het nieuws, laatst in Thailand. Eerst dat de gay marriage is toegestaan daar. Maar nu is er ander nieuws rondom trouwen. Vertel. Ja, klopt. De nieuws heeft afgelopen week... Het is niet echt heel veel nieuws, maar... Ja, niet onbelangrijk. Inderdaad, veel met trouwen te doen geweest de afgelopen tijd. En dus in Thailand wordt de leeftijd verhoogd op getrouwd kan worden. Van 17 jaar naar 18 jaar. En dat is dan in overeenstemming met de internationale rechten van het kind. Mm-hmm. En ja, voor huwelijk van 18 en 19-jarigen is toestemming nodig van een ouders of een voogd. Oké, kijk eens aan. Dus eigenlijk pas vanaf je 20ste mag je zelf bedenken dat je jezelf wil gaan trouwen. Of dat bepalen in ieder geval. Klopt. Ja. Waarom is het gebruikelijk dat er jong wordt getrouwd in Thailand? Ik denk het is misschien een hele rare... insteek zou je kunnen zeggen, maar in bepaalde arme landen, als bijvoorbeeld leningen niet af kunnen worden betaald, dan worden kinderen uitgehuwd. Oh. Maar soms kan het ook zo zijn dat ze gewoon eerder willen trouwen en dat de ouders dat misschien bevorderen, want vroeger werden kinderen, of althans jongeren. Meisjes trouwens uitgehuwelijk. Hè? Dus dat is misschien toch nog iets van de oude stempel, wat eigenlijk helemaal niet meer past in deze tijd. Ja. En vandaar dat talent daar ook in meegaat. Ja. Kijk, nou wat goed. De leeftijd wordt dus verhoogd. Hopelijk helpt dat inderdaad daarbij de issue. We gaan het allemaal zien. Voor nu, dankjewel, Pim van Melick vanuit Thailand. En ik spreek jou zometeen ook over de strandcultuur daar, met de prachtige stranden die ze daar hebben in Thailand. Oké, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond voor jou. Ja, goeiedag, Rosa. Jij zit midden eigenlijk in het EK. Je maakt het EK mee vanuit Nederland en in Duitsland. Je hebt een paar wedstrijden meegemaakt. Hoe was het? Ja, geweldige sfeer. Ik denk de beelden die jullie hebben ook gezien. Mm-hmm. Vooral vooraf aan de wedstrijden, de Oranje Mars, het Oranjeplein. Het is natuurlijk alleen maar van links naar rechts, smalle bolletjes, maar... Engelbewaarder van alles. Jantje Smit zelfs nog boven op de bus. Eén groot oranjefeest. Ik moet zelf zeggen, de eerste wedstrijd Leipzig was heel leuk. Ik vond een heel leuk stadion. De tweede wedstrijd zaten we in het Olympisch Stadion in Berlijn. Dat is wel een heel groot stadion. Dan zit je verder van het veld. Ja, daar verloren wij ook van de Oostenrijkers. Ja, het is zo'n ellende dat je naar de rand... Ja, en naar die moet je het openbaar voeren, moet je terug... En dan komen alleen maar Oostenrijkers tegen. Dus dat was even wat lastiger. Maar deze week ben ik in München geweest. Ja, dat was weer een groot feest. Daar hebben we ook heel goed gevoetbald. En heel mooi stadion. Dus heel leuke Europa Cup. Nu toe meegemaakt. Ja, wat tof. Ja, de Nederlanders staan nu ook al bekend in Europa als een van de beste supporters. Is dat een beetje te vergelijken als je dat ziet met de Braziliaanse supporters? Ja, zeker. Nee, de Braziliaanse supporters zijn zeker zo fanatiek als Nederlandse supporters. We zijn niet zo georganiseerd. Er is geen oranje, er is geen gele mars. Hè? Je bent oranje, maar natuurlijk geel. Ja. En in Brazilië zijn natuurlijk staan bekend als de gele Canaries. er is geen mars. Maar ja, als je naar wedstrijden gaat, onder andere in Qatar, bijna 2 jaar geleden, ben ik naar een aantal wedstrijden van Brazilië geweest. Nou, dan is ook heel het stadion is bijna geel. Wat je ook wel ziet, dat er heel veel fans, niet-Braziliaanse fans, fan van Brazilië zijn. Dus niet-Brazilianen, ik bedoel mensen die niet uit Brazilië komen, maar toch dan een geel shirt aan hebben en vaak met Neymar erop contacten. Ja, precies. Dus heel fanatiek en ook constant zingen en tot het einde doorgaan en tot het einde in het team blijven geloven. Kijk, wat goed. Nu is in Brazilië eigenlijk precies hetzelfde aan de hand. Vergelijkbaar met het EK is de Copa America. Dat is dus eigenlijk de cup voor Zuid-Amerika. Is dat vergelijkbaar met het EK dan? Ja, het is even correctie. Het vindt plaats in de VS. Het is niet in Brazilië. Dus VS organiseert het, ja. En het is, het is geloof ik iets van 12 stadions hebben ze ervoor uitgekozen. Er doen totaal 16 landen mee. Waarvan 10 landen uit Zuid-Amerika. Dat zijn eigenlijk de 10 traditionele landen uit Zuid-Amerika. Want Zuid-Amerika heeft 13 landen. Alleen Suriname, Brits-Guinea, Guinea doen dat, zitten er dan niet bij. Mm-hmm. Nou, dan hebben we Mexico, US en Canada doen mee. En dan vanuit Midden-Amerika doet Costa Rica mee met Panama. En vanuit het Caribbean is Jamaica is afgevaardigd. Dus het zijn 16 landen. Nou, het Europacups zijn de 24, het zijn de 16. Dus we hebben één ronde minder. Ik denk dat de beste twee van elke pool die gaan naar de kwartfinales. Dus de kwartfinales vinden dit weekend plaats. Eigenlijk hetzelfde als in de Europacup. Maar het is in de VS. En het is ook een soort voorproefje. Want het WK in 2026 gaat in de VS plaatsvinden. Samen met Canada. En in Mexico. Maar de meeste wedstrijden zijn in de VS. Dus de stadions waar het gaat plaatsvinden zijn over het algemeen zijn natuurlijk baseballstadions. Baseball of American football stadions. Ja, maar die worden al een beetje getest om te kijken, nou, zijn die in staat om het WK 2026 te kunnen ontvangen. Dus het is een voorproefje. Ja, ik vind het toch spannend. Want nu, ik zou de Verenigde Staten, is het niet per se een voetballand, denk je, dat die wel diezelfde sfeer een beetje kunnen pakken voor zo'n cup? Voor een WK? Ja. Nou goed, ze hebben in 1994 hebben ze het WK ook georganiseerd al, hè, in de VS. Ik weet niet of je dat misschien nog weet. Toen is Nederland met 3-2 door Brazilië verslagen. Maar dat was in 1994. Toen was het inderdaad ook die grote voetbalstadions waar het is georganiseerd. En die stadion zat ook redelijk vol. Okay. Ik heb gekeken, een aantal van de stadions, ja, die hebben capaciteit tot 70.000 mensen. Dus ik verwacht wel, zeker de populariteit van het voetbal, als ik nou ook zie wat er nu in Duitsland plaatsvindt, ik verwacht dat wij in 2026 ook gewoon heel veel Nederlanders, maar ook veel Duitsers, Fransen en dergelijke. En ook natuurlijk heel veel Zuid-Amerikanen wel naar de richting de VS zullen zien gaan. Dus ik verwacht daar een heel groot voetbalfeest. Kijk, ik ben heel benieuwd. Ja, spannend, dat gaan we allemaal zien. Dus nu Brazilië staat in de kwartfinales. Ja, klopt. Ja, Brazilië speelt 2200 uur Braziliaanse tijd. Dus dat is om 3:00 s'nachts. Jullie tijd. Dus dat hadden we dan sowieso niet geweten. Dus na afloop van deze show eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Dus Brazilië moet zo dadelijk het veld in. Nou, ze spelen tegen Uruguay. Ja, dat wordt geen makkelijke pot. Want Brazilië heeft al verloren van Uruguay in de voorrondes van 2026. Dus we zijn heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of we een finale te zien krijgen aan het einde van Argentinië tegen Brazilië. Dat zou natuurlijk wel weer heel mooi zijn. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. Zometeen, dus om 3:00 is dus de Copa America met Brazilië erbij. Dat gaan we in de gaten houden. Ja. En ik spreek je zometeen over de bikini en de strandcultuur in Brazilië. Gaan we doen. Tot zo. Sa guise glisse, son bas bleu sur sa cuisse lisse. Sur le lit, un gros chien dort et rêve qu'il devient fort. Dans la chambre, un parfum plane. Marie-Louise, le matin, flâne. Essence rieuse, Acapulco jalouse, tu réveilles ma belle, tu t'en fous et tu ris, le café t'appelle. Sur la table de nuit, jure, cigarette et fruits mûrs, dans ses cheveux bouclés paille, un frisson qu'aucun tressaille. À chaud, douce, flotte, file, fume, volue, ton jalouse, tu réveilles ma belle. Tu t'en fous et tu ris, le café t'appelle. Ouh, flotte, file, fume, volute enjôleuse. Des levées épicées aux essences rieuses. Acapulco jalouse, tu réveilles ma belle. Tu t'en fous et tu ris, le café t'appelle. Met Marie-Louise. De wereld van PNN Vara. Afgelopen vrijdag was het Internationale Bikinidag. En ik kan me voorstellen dat je niet die dag een bikini aan hebt getrokken. Want ja, je wil eigenlijk helemaal niet dicht bij de zee zijn. Niet dicht bij het water. Je wil eigenlijk niet zwemmen op dit moment in Nederland. Want de zomer is nog ver te zoeken. Maar goed, zodra de zon toch een beetje goed schijnt, trekken we wel allemaal naar het strand. En onze voorliefde voor het strand, dat is niks nieuws. Ik laat je heel even een stukje horen uit het programma uit het jaar 1955. En dan zijn er natuurlijk de badplaatsen langs de kust, die op zonnige dagen nog altijd de grootste toeloop hebben. Ons land heeft ontelbare zonaanbidders die er alles voor over hebben om een beetje bruin te bakken. Gelukkig komen steeds meer landgenoten erachter dat je niet kan bakken zonder vet of olie. Voor de velen die tijdens hun verblijf aan zee liever niet in het zand bijten, zijn er de zonneterrasjes. Op een waarvan we deze oude heer aantroffen, die helemaal weg was van de fraaie zonnebrillen die er getoond werden tijdens de loop van de badpakkengeschiedenis. Een zomer als tot dusver hebben we in de laatste jaren niet meer gekend. En het is dan ook duidelijk dat iedereen die daartoe de kans krijgt, de beker der vakantie tot op de bodem leeg drinkt. De beker der vakantie tot op de bodem leeg drinken. Ik kan er niet op wachten. Ik hoop dat bij ons ook nog het zonnetje komt. Dat de zomer echt kan beginnen. We houden er in ieder geval van. En dan kunnen we weer met onze handdoekjes op het strand gaan liggen. En onze eigen gesmeerde boterhammen eten. Maar ik ben benieuwd hoe de strandcultuur eruit ziet in het buitenland. Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Thailand, China en Brazilië. En ik vlieg als eerste naar China, want daar woont Mirjam Thieme. Mirjam, hou jij een beetje van het strand? Ja, ik hou wel van het strand, ja. Ja. Ik vind het wel lekker om af en toe een dagje strand. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Zeker in die hitte in China. Maar als ik denk aan de stranden van China, dan denk ik aan de overvolle stranden. Ik heb er allerlei foto's van gezien. Kloppen deze foto's ook? Is dat zo in China? Is het zo populair om naar het strand te gaan? Nou, het is op zich niet super populair om naar het strand te gaan. Maar in de zomer, inderdaad, als het vakantie is en het is vooral heel warm, dan trekken mensen wel naar het strand. En omdat we natuurlijk veel mensen hebben en ze naar bepaalde plaatsen gaan, dus allemaal naar dezelfde plek, dan krijg je zulke soort foto's inderdaad. Ja, want ze gaan allemaal naar dezelfde soort plekken. Waarom gaan ze allemaal naar dezelfde soort plekken? Nou, sommige delen, er zijn gewoon bepaalde strand, net zoals in Nederland, zeg maar, bepaalde plaatsen zijn populairder dan andere. Er zijn ook een aantal delen waar de Chinezen kunnen niet zo goed zwemmen. Dus er zijn ook veel delen van het water waar mensen niet in durven te gaan, zeggen dat het niet veilig is. Dus dan is het al een beperkt gebied waar je heen kan gaan, zeg maar. Juist, en die komen dan daar allemaal samen. En neem mij even mee in dat beeld. Hoe ziet zo'n strand er dan uit? Nou, het ligt er een beetje aan waar. Zeg maar, in het noorden van China heb je, zijn het geen zandstranden, maar meer stenen, zeg maar. Of hoe noem je dat? Geen stenen. Pebbles. Ik kan even niet op het woord komen. Ja, precies. Dus wel kiezelstranden. Kiezelstranden. En dan ongeveer een strand bij ons 2,5 uur rijden van Beijing is zandstrand. Een beetje zoals de Noordzee eigenlijk. Een grijze zee en bruin zand. En als je meer naar het zuiden gaat, heb je een populair eiland, Hainan. Daar heb je wel echt de witte zandstranden. Dat is een, zoals je bijvoorbeeld in Thailand ook ziet. Ja, precies. Ja, oké. Dus eigenlijk heel gevarieerd. Stel, jij moet gaan zwemmen in China. Waar ga jij dan het liefst heen? Nou, op zich het liefst eigenlijk niet. Ik bedoel, als ik op vakantie naar het strand zou willen, dan ga ik toch naar een andere plaats in Azië. Thailand of Bali of Sri Lanka. Of bedoel, een dagje strand of twee dagen naar hier, bij ons in Beijing in de buurt. Dat is op zich leuk. Maar dan ga ik meestal niet in de zomer als iedereen gaat. Dan ga ik liever begin van de zomer in mei, juni, als mensen het eigenlijk nog te koud vinden. Maar dan is het gewoon wel al 25 graden, 30 graden. Dus, voor Nederlanders bloedheet. Ja, precies. Ja, als ik naar Hainan zou, naar het eiland zou willen, dus 3,5 uur, 4 uur vliegen. En een uurtje verder ben ik in Thailand. Dus dan, ja, dat kan je beter iets verder. Ja, ja. Ja, helemaal begrijpelijk. Dan wil ik het hebben over de strandmode in China. Hoe gaan mensen gekleed er naartoe? Zijn dat allemaal bikinis, stringbikinis? Vertel. Nou, nee, absoluut geen bikinis. Het is eigenlijk zoveel mogelijk bedekken als maar mogelijk is. Dus het zijn badpakken, echt ook in alle kleuren. Het liefst met rokjes en roesjes en weet ik veel. Ze hebben een facekini, dus het gezicht is helemaal bedekt. Dan zit er nog een hoed bovenop en de armen. Het is, alles is gewoon zo bedekt mogelijk. Je zou zeggen tegen de zon, maar niet echt per se omdat ze bang zijn voor huidkanker of dat soort voor de UV-stralen. We zijn gewoon bang om bruin te worden. Een witte huid is een schoonheidsideaal hier. Ja. Dus ze willen wel het water, ze willen wel het strand, ze willen wel die verkoeling. Ze willen absoluut niet bruin worden. Oké, dus ze doen alles koste wat het kost. Doen ze eraan om maar niet bruin te worden. Zelfs een gezichtsbedekking daarvoor. Ja, het is eigenlijk, het ziet er echt heel raar uit. Het is gewoon alleen de ogen zie je eigenlijk. Ja, alles is gewoon bedekt. Zo. Ja. Maar ook niet alleen op het strand. Ook als ik 's morgens in het park ga rennen, dan zijn ze ook helemaal bedekt. Ik loop daar in mijn shorts en een top. En weet je wel, mijn armen. ik heb hooguit een pet of een zonnebril op. Maar zijn helemaal bedekt. Zo dat er maar geen straaltje zonlicht opkomt. Toch wel bijzonder. Wat het tegenovergesteld van Nederland dan eigenlijk, hè? Als je dat zo hoort. Absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ja. Wow, en ik krijg ook vaak commentaar eigenlijk wel. Als ik word niet super bruin, maar weet je, ik heb sproeten. Dus, nee, je mag niet in de zon. Je moet niet bedekken. Je krijgt sproet op je gezicht en op je armen. En ik zo, het is ook vitamine D, zeg ik dan altijd maar. Ja, het is gezond voor je. Oh, wauw. Hier is het zo, het schoonheidsideaal, weet je. Lekker kleurtje is alleen maar goed. Ja. Wow, bijzonder dat ze daar alles aan doen. Dan verder op het strand. In Nederland nemen we alles zelf mee. Hè? Lekker een pakje of een gesmeerde boterham. Wat voor snacks eten ze in China daar? Nou ja, mensen nemen ook inderdaad wel snacks mee. Maar chips of gedroogd fruit of worstjes of... Ja, geen bruine boterham inderdaad. lekkere, makkelijke dingen. Ja, precies. Maar er wordt ook wel veel... Ja, hier is een dagje uit. Dus ook wel veel om lekker dan te gaan eten. Vooral na zo'n dagje strand natuurlijk. En dan de lokale schelpdieren veel. Of vis inderdaad. Dat wordt veel gegeten na een dagje strand. Lekker, ik krijg er helemaal honger van. En ik hoorde je net ook zeggen dat in China veel mensen niet goed kunnen zwemmen. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is niet echt, je zou zeggen, het is, er is wel op sommige plaatsen wel veel water. In rivieren en zo. Maar het is, ja, er wordt veel gevist in die rivieren. Maar het is niet echt. Zwemmen is niet echt een populaire. Het is niet dat je gelijk in een meer springt of wat dan ook. Nu, de jongere generatie krijgt wel zwemles. Dat zie je wel veel in zwembaden. Maar het is ook niet dat je schoolzwemmen krijgt of zo. Dus het is echt. Nee. Dat is een individuele ouders om hun kinderen naar zwemles te nemen. Ja, hoe zitten dan mensen dan toch in het water? Staan ze daar gewoon een beetje te. Ja, pootje baden of hoe ziet dat er dan uit? Ja, inderdaad. En met zwembanden. Iedereen heeft een zwembad om. En dus dat ziet er ook wel heel komisch uit. En iedereen blijft gewoon een beetje in de branding, in die zwemband een beetje hangen eigenlijk. Het is heel gemoedelijk eigenlijk. Ik zie het helemaal voor me. Nou, het is wel gezellig. Ja, het is wel gezellig. Nou, wat leuk. Is er. Kleurrijk. Ja, hartstikke leuk. Is er nog iets op het strand in China dat je denkt van ja, als je hier ooit komt, dan moet je dat hebben gezien? Nou ja, op zich is China niet echt een land waar je heen gaat voor het strand, denk ik. Mm-hmm. Maar dus, nou ja, wat op zich bijzonder is, dat de grote muur die eindigt in het water, die eindigt in de zee. Dus dat is dan wel weer een toeristische plek als je de muur wil zien. Zeker. Maar ja, dat is op zich. Daar eindigt die, zeg maar. Maar voor de rest. Nou ja, China is niet echt een land waar mensen heen gaan om. Er is zoveel anders te zien eigenlijk. om dan naar het strand te gaan. Ja, dat is eigenlijk gewoon zonde. Nou, dat is ook goed om te weten voor iedereen die er naartoe gaat. Ik wil je heel erg bedanken, Mirjam Thieme vanuit China, over de strandcultuur daar. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. En ja, als je gaat zwemmen, ja, veel plezier daar. Dankjewel. Een goede nacht nog. Dankjewel en tot de volgende keer. Oké, doeg. Excuus, dit kwam er heel hard in. Dit is natuurlijk wel een nummer wat je wil horen als het over dit nummer gaat. Maar ik wilde het eigenlijk hebben over de iets rustigere versie van dit nummer. Dit is Vamos a la Playa van Ricky. Sorry, hij blijft gewoon spelen. Sorry, wat stom. Komt hij aan. Ja, misschien wel een van de lekkerste amazing nummertjes ooit. Ik krijg er ook gelijk helemaal een zomers gevoel van. Dit was Bamos a la Playa van Rikera. Nu wel de goede versie. En ja, ik hoop dat je er gewoon lekker zomers van voelt. Ik wel in ieder geval. De wereld van PNN Vara. We hebben het over strandcultuur en dan moet ik natuurlijk naar Thailand. Want daar woont Pim van Melick en in Thailand hebben ze natuurlijk de meest prachtige stranden. Pim, ben jij fan van het Thaise strand? Helaas niet. Nee? Dat heeft meer te maken omdat ik ooit... niet om het mega dramatisch te maken, maar... Ik heb ooit een aantal jaar geleden huidkanker gehad. Oh. En helaas moet ik de zon dus vermijden. Ja, dat kan alles voorstellen. Dat betekent dat ik op het strand ook met een paraplu erbij moet lopen, bijvoorbeeld. Ja. Met een paraplu, maar die Thaise stranden, die zie je natuurlijk wel. Kom je daar dan wel eens ook met een paraplu? Zoals de vorige correspondent uit China zei... Ik denk dat er best wel veel overeenkomsten zijn, wat Azië betreft. Want inderdaad, in Thailand zijn ze dus echt ongelooflijk bang om bruin te worden ook. Mm-hmm. Dat uitzicht inderdaad ook. Dat ze dus inderdaad, als ze gaan sporten in het park of naar het strand gaan, dus zich ook redelijk bedekken tegen de zon. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat natuurlijk de zon hier erg sterk is natuurlijk, hè? Ja, precies. Dus dat is ook extra schadelijk eigenlijk ook voor je huid. Toch in Thailand is het ook zo dat men niet bruin wil worden. Waarom wilden ze nou eigenlijk niet bruin worden? Je zou het eigenlijk een beetje dus kunnen zeggen van... Nou ja, het is eigenlijk een cultureel verschil tussen misschien Nederland en Thailand of Azië en Europa. In Europa is het bijvoorbeeld zo van lekker bruin worden op het strand liggen, hè? Mm-hmm. En dat zeggen ze van, dat ziet er gezond uit, hè? Ja, lekker kleurtje. In Azië of in Thailand. Ja, en Azië en Thailand geloven ze in hoe bleker de huid, hoe welvarender je het hebt. Want dat wil dus zeggen dat je dus niet in de zon hoeft te werken. Dus een goede kantoorbaan hebt of een luxe leventje leidt. Anders dan de mensen die dus in een rijstveld bijvoorbeeld werken of elke dag op een karretje... eten moeten verkopen, bijvoorbeeld. Mm, dus het is ook een beetje sociale status dingetje eigenlijk. Ja, en het irritante is dus als bijvoorbeeld toeristen in Thailand op vakantie komen, bijvoorbeeld als mijn broertje bijvoorbeeld komt, dan is hij bijvoorbeeld wel eens huidcrème vergeten. Hè? En dan zegt hij van, ik kan dus nergens in de supermarkt crème vinden die me niet bleek maakt. Hè? Oh, dus, joh. dat is een dingetje altijd. Ja. Zo, bizar. Dus de zonnebrand, dat is eigenlijk gewoon een soort bleek smeersel. Ja, er zit wel een bepaalde SPF-factor in natuurlijk. Maar het wordt allemaal gepromoot van, je bent beschermd tegen de zon, maar... Je blijft bleek. Ik snap het. Ik snap het. Gaat men dan wel überhaupt naar het strand als ze niet bruin willen worden? Nou ja, de meeste mensen die gaan natuurlijk naar het strand. Hè. We hebben hier natuurlijk de mooiste stranden ter wereld met azuurblauw water en witte zandstranden. En hoe ziet dat bijvoorbeeld eruit hier in Thailand? Ja, de Thaise mensen die komen graag. Een beetje de hele dag aan het strand onder een parasol liggen natuurlijk. Hè? Mm-hmm. En dan voornamelijk om te eten. zwemmen kunnen ze ook niet. Dus in China, veel Thaise mensen kunnen niet zwemmen helaas. Mm-hmm. En als ze naar buiten gaan, is het toch vaak in de namiddag. Omdat de zon natuurlijk dan minder fel is. En de schemering is natuurlijk perfect om foto's te maken dat je op het strand bent geweest. Yeah. Ja. Ja, precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat qua outfit het ook wel overeenkomt met China en dat ook heel erg bedekt is. Ja, dus daar komen we inderdaad weer bij die culturele tegenstelling. Waar je dus zou zeggen dat Nederland erg vooruitstrevend is, zijn ze hier nog redelijk vrij ouderwets en preuts, zou je bijna kunnen mm-hmm. zeggen. Ondanks Thailand natuurlijk wel een heel modern land is. Zo zie je bijvoorbeeld mannen. In een lange zwembroek en een t-shirt aanzwemmen. En dames dragen vaak een soort badpak met een soort schortje. En dat schortje dat is dan dat bedekt eigenlijk de edele delenstreek. Ja, precies. Dus aan de onderkant van het lichaam. Ja. Hoe kijkt dan de Thai naar al die toeristen die wel helemaal all-out gaan, om het even zo te zeggen? Ja, nou ja, goed. Sommige Thaise mensen die wat meer bereid zijn, die lopen gewoon in bikini rond. Maar toeristen die bijvoorbeeld hier rondlopen, mannen zonder shirt, hè. Mm-hmm. En dan vrouwen in bikini's, ja, dat wekt toch wel eens wat schaamte op bij Thaise mensen. Ja. Ja, denk je dat dat gaat veranderen ooit, of niet? Of blijft die preutsheid er een beetje in zitten? Nou ja, kijk, ik zeg zelf altijd, het mooie van de Thaise cultuur is dat het land nooit echt gekoloniseerd is. Dus het heeft altijd een beetje zijn eigen cultuur behouden. Ja. Dus ik vind het op zich wel mooi. Ja. Ja, zeker weten. En dan terug naar het zwemmen. Want ondanks dat de prachtige stranden met azuurblauw water, prachtig wit strand, het schijnt eigenlijk wel gevaarlijk te zijn, toch? Ja, het is dus van juli tot oktober hier regenseizoen in Thailand. En dat brengt natuurlijk niet alleen heel veel regen mee van tijd tot tijd, maar ook gevaarlijke stromingen op zee. Zo zijn er in het zuiden van Thailand, in Phuket, al 8 verdrinkingen geweest de afgelopen 3 weken. In de afgelopen 3 weken? En onder hen ook een 28-jarige Belgische toerist. Dus ja, het is niet dat zelfs voor goede zwemmers kan het ook gevaarlijk zijn, ja. En hoe gaan ze daarmee om? Want hoe groot zijn die waarschuwingen? Houden mensen zich er überhaupt aan? Ja, er zijn natuurlijk, als je naar het strand gaat, is eigenlijk een soort vlaggensysteem. En als er dus rode vlaggetjes op het strand zijn, dat betekent eigenlijk gewoon dat het zodanig gevaarlijk is dat men geadviseerd wordt gewoon niet te zwemmen. Hè? Ja. Ondanks natuurlijk dat, kan je je natuurlijk ook voorstellen van nou, ik kom op vakantie in Thailand, ik zal en ik moet zwemmen natuurlijk. Mm-hmm. Goed, statistisch gezien verdrinken er in Thailand ongeveer zo'n 80 mensen. Maar ja, ik denk dat je in zo'n periode als die rode vlaggetjes tussen zijn, is je stroming eigenlijk zo sterk dat je je maar beter kan beperken tot pootje baden, inderdaad. Ja. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Anders 80 mensen per jaar, dat vind ik enorm veel. Zijn er, als we kijken nu, staan er boetes dan eigenlijk op verzwemmen tijdens die verboden periode? Want ik kan me voorstellen dat de overheid of in ieder geval de politie hier wel iets aan wil doen. Voor zover bekend zijn er geen boetes. Maar ja goed, mensen verdrinken natuurlijk. Dus dat is de ultieme prijs, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die als je het zo bekijkt, er zijn de afgelopen 3 weken zo'n 25 mensen in de problemen geraakt in zee. En die moesten dan dus echt met jetskis uit het water gehaald worden. Want die waren dan zo ver afgedreven. Dat daar kan je niet eventjes een zwemvest of een boei naartoe gooien. Dus het wordt natuurlijk gepromoot door de politie en natuurlijk iedereen. Maar ja, ondanks dat zul je altijd mensen hebben die denken van nou, ik denk dat ik kan zwemmen en ik denk dat ik sterk genoeg ben om de stroming. Maar ja, het wordt ook onderschat. Ja. Ja. Dat, mensen gaan het toch wel doen. Dat is altijd jammer, zeker als toeristen allemaal. Als je nu nog een tip hebt voor mensen die willen gaan naar Thailand bijvoorbeeld, wanneer is de beste tijd omdat het toch niet zo heel erg gevaarlijk is? Nou, de beste tijd in Thailand om te reizen, dat is eigenlijk van november tot februari. Dat is eigenlijk het koele seizoen. Maar ja, goed, het koele seizoen is hier 18 graden bij ons, dus dan zou je in Nederland zeggen van nou, het zomertijd. Maar dus is het inderdaad wat koeler hier. En ja, de zee is ook lekker rustig. En er is ook geen regenperiode dan. Ja, kijk, wat goed. Nou, dat is dus de tijd om te gaan. Heb je dan ook nog een plek om aan te raden? Eigenlijk de plekken die dus eigenlijk tijdens de regenperiode gevaarlijk zijn, dat zijn ook eigenlijk gewoon dezelfde plekken. Dus het zuiden van Thailand. Waar je dan eigenlijk gewoon het beste naar het strand kan gaan, ja. Oké, het zuiden van Thailand is. Ja, je hebt dan Phuket, maar dat kan je als een soort springplank gebruiken naar bijvoorbeeld Krabi of de Koh Phi Phi-eilanden, waar ze echt van dat van het azuurblauwe water hebben met van die visjes die je ook in Finding Nemo hebt bijvoorbeeld. Oh, ja. Kijk eens aan. Nou, om prachtig te kunnen snorkelen en te duiken. Dus goede tip, Phuket. Ik wil je heel erg bedanken, Pim van Melik vanuit Thailand. Ik heb helemaal zin om daar naartoe te gaan. Om daar in ieder geval voorzichtig te zwemmen in ieder geval. Dankjewel en ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer, Rosa. Dankjewel, doei doei. Doei. Muziek uit, eigenlijk uit Nederland. Want dit was Splendid, de Haagse band met het nummer The Beach. En ik vind dat heerlijk. Van deze muziek krijg je nou echt een zomers gevoel. En dat kunnen we allemaal wel even gebruiken. De wereld van PNNVARA. En dan vliegen we door naar Brazilië. Misschien wel een van de mooiste strandlanden van de wereld. Want daar woont Frank de Meijer. Frank, het Braziliaanse strand, ben je er zelf vaak te vinden? Ik ben daar redelijk vaak te vinden. Ja, goeienacht voor iedereen. Ja, ik ben hier redelijk vaak te vinden op Braziliaanse stranden. Ja, het is toch wel weekendje strand doen. We rijden ook wel eens op en neer. Vanuit São Paulo, het dichtbij gelegen beste strand is Guarajá. Dat ligt zo'n beetje naast Santos. Ja, vroeger deden we daar een uur, kwartier over. Tegenwoordig is het toch wel wat drukker om de weg. Ja, zou je zeggen, twee uurtjes of zo. Maar dan ben je wel op een mooi strand. Dus toen de kinderen klein waren, deden we het heel vaak hoor, in het weekend zo. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Hoe zou je de Braziliaanse stranden omschrijven? Ja, een stukje aangenamer dan de Nederlandse stranden. Dat is sowieso. Ja, het is bij ons altijd veel warmer. Hè? Onze gemiddelde temperatuur is toch wel 25 graden naar boven. Dus het is altijd lekker. Ik bedoel, als ik zie hoe het weer nu in Nederland is, zitten jullie hoog zomer. En ik denk niet dat veel mensen op het strand zitten. Nee. Je moet wel een heel groot windscherm meenemen. dus dat is sowieso al een stukje aangenamer. Ik vind dat de zandondergrond is ook veel aangenamer in Nederland. Dus dat zand bij jullie, dat is zwaar. Dat is best wel los zand. Bij ons is het gewoon een stukje vaster. Ja. Dat betekent ook dat je eigenlijk op een strand kun je ook gewoon veel meer sportactiviteiten doen. Ja. Daarom zie je ook dat Brazilianen ook bijna altijd de fietspolie. Beachvolleyballen, bij beachtennis hebben we het pas een keertje over gehad. Maar er wordt ook best vaak gevoetbald. Er worden natuurlijk een paar schoentjes ergens weggezet en er wordt een klein veldje gecreëerd. En dan Nee, sport wordt veel gedaan, maar dat komt omdat die ondergrond is dus gewoon een stukje beter. Dat is een andere zandstructuur dan bij jullie. Ja. Dus wat aangenamer. Dus het ligt lekker en er zijn ook veel stranden die ook wel echt aan steden vast liggen, toch? Ja, nou goed, de meeste hoofdsteden in Brazilië liggen allemaal aan de kust. Ja, die zijn daardoor ook ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk ook in de VS. Wij zijn natuurlijk een land dat ontdekt is. Heel de Amerika's natuurlijk New World. Ja, en dan zie je dus waar komen mensen als eerste binnen. Ja, dat is natuurlijk aan de kustlijn. Dus daar zijn de meeste steden zijn daar ontstaan. En daar zijn ook de meeste stranden. Nou, de kerststranden kennen we natuurlijk wel. Die liggen in Rio de Janeiro. Copacabana Beach, dat kennen jullie allemaal, denk ik. Zeker. Op het nummer, maar Ipanema, de grotten in Ipanema. Het meisje van Ipanema, het liedje. Dus ja, dat zijn natuurlijk echt stedenstranden. Het zijn over het algemeen niet altijd de mooiste meer, want die zijn natuurlijk ook wel vervuild. Het is natuurlijk ook wel heel vaak voor heel veel mensen ook. Heel vaak zie je dat de hoogbouw dan recht tegenover het strand ligt. Dus de mooiste stranden liggen in feite niet in de steden, maar ja, de meeste steden hebben gewoon dan aan de kust natuurlijk wel hun eigen stranden. Dat zie je dat dan mensen aan het eind van de middag naartoe gaan. Die gaan er wat sporten of die gaan er even een paar uurtjes in de zon liggen. Dan wordt ook vaak heel veel gegeten en gedronken. Ja, want het is dus belangrijk eigenlijk voor de cultuur, Braziliaanse cultuur. Mensen gaan er sporten, eten. Hoe ziet dan zo'n middag op het strand eruit? Wat eten mensen dan? Ja, nou, je moet zo zien dat je eigenlijk dan dat er allemaal van die kleine strandtentjes zijn. Dus jullie hebben van, in Nederland zie ik wel die grote strandtenten. Nou, dan in Zeeland onder andere heb je gewoon heel grote strandtenten. Dan heb je daarnaast helemaal niks. En ik kom ook wel eens in de Hoek van Holland of ik kom ook wel eens in Scheveningen. Dan zie ik wel dat we eigenlijk wel een beetje dat Amerikaans systeem hebben. Dat je allemaal die lounges hebt naast elkaar. Nou, hier zie je gewoon dat er eigenlijk onafgebroken allemaal strandbarretjes zijn. Dus iemand heeft dan een strandbarretje. Nou, en die heeft dan een soort pacht gekregen bij de gemeente. Ja, en die heeft dan strandstoeltjes. Dus als jij daar komt, dan hoef je over het algemeen niet te betalen voor dat strandstoeltje. Oh, wat goed. En voor de parasol. Maar dan wordt wel verwacht dat jij dan in feite daar als consument komt. Hè? Dus je bent eigenlijk, kom je dus bij een restaurant. Dus daar neem je dan de drank af en dan neem je dan het eten van af. Dus als het dan over drank gaat, dan is het toch meestal wel bier en dan heel koud. Hè? Je zorgt ook wel gewoon dat het een soort van die thermoflessen zit, hè? Dat het bier echt goed koud blijft. En dat het een beetje uitschenkt in van die kleine glaasjes. Ja, en caipirinha ook wel, hè? Onze mix van onze cachaça met citroen. Dat wordt natuurlijk ook wel veel op het strand genuttigd. Maar als het dan gaat over eten, ja, dan ook wel heel veel op visbasis. Dus we hebben ook wel redelijk wat vis, maar dat is vaak wordt dat gefrituurd. Ja, met friet en gebraden worstjes op gebakken kippenpootjes. Dat is een beetje zo wel wat je eigenlijk over het algemeen eet. Dus het is toch wel een beetje barfood, zou ik zeggen. Een beetje wel dat je. Ja, fingerfood-achtig. Ja, fingerfood-idee. Ja. Ja. Maar nu, als ik aan een Braziliaans strand denk, dan denk je toch wel snel aan een aan echte streng bikinis. Dat hoort bij mij gewoon hier bij elkaar in Brazilië. Want als we kijken naar die bikini-cultuur daar, hoe ziet dat eruit? Ja, die bikini-cultuur is ik heb er wel wat over gelezen, ook gekeken. Ja, wat zit er nou precies achter? Ja, eigenlijk komen heel veel dingen samen. Je moet ook gewoon denken dat Braziliaanse vrouwen over het algemeen redelijk ijdel zijn. Heel erg gericht op hun body. Nou goed, je kunt het ook gemakkelijk laten zien natuurlijk als je een goed lichaam hebt. Want het is natuurlijk altijd lekker weer. Hè? Dus je hoeft niks te verbergen. Dus dat is al één ding. Daarnaast zijn de Brazilianen heel erg op het achterwerk, op de boenda, zeggen wij. Ja, dus, de billen. De kont gericht. De billen, ja, de billen op de kont gericht. Ja. Nou, dat heeft te maken met het feit natuurlijk dat wij, dat 50% of meer van onze Brazilianen hebben Afrikaans bloed. Hè, want we hebben natuurlijk een hele grote slavernijhistorie. Dus dat betekent dat daardoor Afrika is natuurlijk ook heel veel op de billen gericht. Nou, hier is dat ook. Nou, en door die mix zien die billen over het algemeen ook wat appetijtelijker eruit. Dus een Braziliaanse man zal makkelijker naar de billen kijken dan. Terwijl wij, ik denk, Noord-Europeanen iets meer op de borsten gericht zijn. Nou goed, dus, en dan moet je dat. Ja, als je dan die billen goed moet laten zien, ja, dan moet je er natuurlijk niet heel veel stoffen omheen doen. Dus dat betekent in feite dat er dan eigenlijk maar een heel dun stukje textiel tussendoor loopt. Nou, en dat in combinatie met het feit dat de topless zonne in Brazilië verboden is, want dat geeft aanstoot. Hè, dus dat is bij wet verboden. En daarom zie je ook wel gewoon dat dan als het dan het topje bedekt moet worden, dan ook zo liefst zo klein mogelijk. Ja, precies. Ja, en dat geeft dan met vrolijke kleuren, omdat het natuurlijk een vrolijk land is. Ja, geeft dat het perfecte design voor een Braziliaanse bikini. Dus eigenlijk zo min mogelijk voor de vrouwen, is dat voor mannen dan vergelijkbaar? Is dat ook zo min mogelijk? Nee, ja, tenzij je een LGBT-cultuur zit, daar zal het daar wel zijn. Dus dat zie je ook wel vaak als een man een heel klein zwembroekje aan heeft, dan weet je wel dat hij waarschijnlijk wel op andere mannen valt. Dus nee, je ziet bij die mannen eigenlijk, en dat is ook een beetje, vind ik altijd een beetje tegenstrijdig. Ik bedoel, een Braziliaanse man die heeft ook vaak wel een buikje, want ja goed, oh, ja. Als je aan het strand zit en je drinkt natuurlijk ook wel aardig wat bier weg, je gaat ook vaak met je vriend op stap en het is toch echt een biercultuur, ja, dan komt er toch een bierbuikje. Nee, een Braziliaanse man heeft meestal over het algemeen zo'n zwemshort aan, een beetje vergelijkbaar met wat van mannen hier op het strand dragen. Ja. Dus ik zie die ijdelheid bij de mannen, die zie je niet terug als je dat vergelijkt met vrouwen. Ja, je hebt natuurlijk wel jonge jongens die, ja, we hebben natuurlijk ook heel veel surfers, hè. We hebben heel veel golfsurfers, hè. De wavesurfers, dus we hebben geen windsurfers, maar gewoon jongens die die de zee ingaan en dan op binnenkomen de golven natuurlijk met zo'n boord windsurfen. Ja, dat zijn natuurlijk ook wel ijdele jongens, hè. Dat zie je vaak ook lekker half lang haar. Dus dat wel. Dan wel, maar worden ze wat ouder. Dan, ik ken maar heel weinig ijdele Braziliaanse mannen. Die allemaal een beetje gaan. Maar de vrouw moet wel een vorm blijven. Ja, ja precies. Ja, wat een verschil eigenlijk, hè, hoe dat zit dan. Ja, dat is de pure macho-cultuur. Ja, die de macho-cultuur. Nog een beetje hebben hier. Ja, dat zie je dus allemaal op het strand. Zijn er verder nog dingen aan het Braziliaanse strand wat heel erg opvalt? Of wat heel erg verschilt met dat van Nederland? Nee. Ik zit even hard op na te denken. Ja, ik zal het wel gezegd hebben. Van, ik denk wij gewoon veel meer consumeren op het strand. Ik zie mensen hier niet zelf dingen meenemen. Misschien wel heel veel dingen. Ja, heel veel strandverkopers. Ja, dat is denk ik wel iets. Nee, daar komen ze echt gewoon. Als jij die bikini wil hebben, dan kun je hem ook kopen aan het strand. Heel veel strandverkopers. Dus mensen verkopen kleding inderdaad. Of als jij gewoon je kinderen bij je en die moeten nog een schepje hebben of een emmertje of een bal of zo. Dat is allemaal te koop. Fake zonnebrillen. Het is toch een beetje. Ja, het is vergelijkbaar natuurlijk wat straatverkopers doen. Maar de straatverkopers die gaan ook over het strand. En ja, je hoort constant wel mensen roepen: van ik heb dit en ik heb dat en zo. En ze komen langs met ijsjes te verkopen. Je komt nooit iets tekort eigenlijk. Nee, absoluut. Nee. Ja, het is natuurlijk ook wel een bron van inkomsten. En daarnaast is het zo. Over het algemeen wordt alles wat uitgesmeerd op het strand, over het algemeen in blikjes gesmeerd. Ja, die blikjes worden gewoon recycled, want mensen komen bij jou blikjes vragen. We hebben geen statiegeld, blikjes hebben jullie wel. Maar bij ons komen de blikjes, nee, die worden gewoon opgehaald. Dus het strand blijft wel zuiver door de reverse logistics van de mensen die je afval ophalen en daar geld voor krijgen. Dus ik denk dat het een groot verschil is met Nederland. Okay. Wat leuk. Goed om te horen. Ik krijg ook helemaal zin van om gewoon naar het strand te gaan. Hopelijk kunnen we binnenkort in Nederland ook gewoon met een beetje normaal weer naar het strand. Daar kijken we naar uit. Maar voor nu kan ik tenminste fantaseren over een Braziliaans strand. Dankjewel Frank de Meijer vanuit daar. En ik wens je nog een hele fijne avond. En veel plezier op het strand. Hè, Copacabana. Dat is ook eigenlijk het enige nummer kan draaien nu, denk ik. Ja, ik verwacht wel wat dat wel van Barry Manilow dat het nummer wel gedraaid wordt in deze uitzending. Ja, ik ga mijn best doen in ieder geval. Dankjewel, Frank. Oké, succes. Dank je. Doeg. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow. The hottest spot. gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana, the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Her name is Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Copa, Copacabana. The Copacabana van Barry Manilow, zeg ik het alsnog verkeerd. Speciaal voor Frank de Meijer vanuit Brazilië. Met dat prachtige strand daar. Ik wens je nog een hele fijne avond. We zijn aan het einde gekomen van de wereld van BNNVARA. Nu hoor je hier De Nacht is Zwart. Volgende week ben ik er weer. Ik wens je een hele fijne week. En hopelijk mooi weer. Doei!